โอเคเรื่องสดๆที่จะมากันให้ฟังในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เส้นทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านมาแล้วประมาณ4ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณแบงค์กับชื่อเรื่องว่าดวงแข็งครับไม่ทราบว่าติดต่อสายที่เรียบร้อยนะครับพี่ตั้มโอเคสวัสดีครับแบงค์ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับแบงค์ สวัสด ี คร ับ ผม โอเคแบงค์ได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม ได้ย ิน เสียงชัดครับผม ชัดนะตอนนี้แบงค์ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนเอ่ย ที่ดอนเมืองครับ ที่ดอนเมืองวันนี้ฝนตกไหมดอนเมือง ไม่ตกครับ ไม่ตกนะแล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใคร อยู่กับแฟนครับแต่แฟนอยู่ในห้องครับ อ๋อฟังคนเดียวระวังผีหลอกนะเออเวลาฟังเดอะช็อคคนเดียวระวังนะ คร ับแบงค์ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เส้นทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยผ่านมาประมาณสัก4ปีเนี่ยกับเรื่องดวงแข็งเนี่ยเป็นยังไงครับแบงค ์ก็คือผมจะเท้าความเมื่อ4ปีก่อนนะครับพี่ย้อนไป4ปีก่อนที่แล้วตอนนั้นผมเป็นโฟร์แมนแล้วก็ทำงานรับเหมาเข้าไปด้วยครับผมก็มีงานเข้ามาที่ประจวบคีรีขันธ์ครับรู้สึกว่าจะเป็นแถวย่านตัวเมืองแถวประจวบครับพี ่ครับ แล้วทีเนี้ยก็นัดกันไปดูงานแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็แฟนเก่าแฟนเก่าผมก็เป็นคนรับเหมาครับ ครับ ก็ออกจากสายงานที่ทำอยู่ตรงลาดหลุมแก้วประมาณสักช่วงเย็นๆหกโมงกว่าครับพี ่ครับ ครับหกโมงกว่าก็ขับรถกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็เดินทางไปเรื่อยก็แวะกินนู่นกินนี่ไปพอวิ่งไปจนถึงช่วงเพชรบุรีเข้าประจวบพี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นช่วงนั้นแล้วก็วิ่งเข้าไปคือมันก็มืดละมืดก็ประมาณสักสองสามทุ่มแล้วครับพอขับไปสองข้างทางมันก็จะมืดมากนะพี่มีแต่ป่างั้นเลย ครับ ผมก็เจอพอขับไปเรื่อยแล้วก็นั่งไปสามคนมีเพื่อนผมนั่งหน้าชื่อปุ๊แล้วก็มีแฟนเก่าผมนั่งหลังเป็นรถเก๋งครับพี ่ ผมเป็นคนขับขับไปพักหนึ่งผมเจอเหมือนคนนะครับพี่วิ่งตัดหน้ารถ อ๋อ วิ่งตัดหน้ารถเลยพี่วิ่งเร็วมากเลยนะพี่คือข้ามจากเกาะกลางเกาะกลางมันเหมือนเกาะกลางนะพี่แต่มันจะเป็นต้นไม้พี่ถ้าเกิดคนไปเส้นนั้นจะรู้ว่าตรงกลางอะระหว่างสวนเลนกันนะมันจะเป็นต้นไม้ตลอดทางเลยครับวิ่งผ่านเลยนะพี่ประมาณสามทุ่มกว่าได้พี่วิ่งเร็วมากตัดหน้ารถเลยพี่ปึ๊บแต่ทางที่ผมเห็นนะมันคือทางตรงพี่แล้วรถผมก็เบรกก๊าซเลยนะเบรกก๊าซเลยจึ๊กรถมันก็ถลายไปข้างหน้าพี่แล้วก็ลงไปในทางเหมือนทางเป็นลูกลังนะครับ ครับ มันไม่ใช่ทางตรงครับพี่มันเป็นทางโค้งพี่คือถ้าผมไม่มีอะไรตัดหน้าผมแล้วผมไม่เบรกรถก็คือผมแหกโค้งเข้าไปเลยพี่ ครับแล้วทำไงอ่ะ แล้วก็ผมก็ลงรถครับพี่ลงจากรถกันหมดเลยแล้วก็ดูพี่ว่ารถจะไม่ได้เสียหายอะไรก็ถอยหลังขึ้นมาพี่ถอยหลังขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติแล้วขับกันไปต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันแบบมันมืดแล้วเรามองทางไม่เห็นเองเขาขับไปต่อพี่พอถึงเข้าตัวเมืองประจวบพี่ก็ไปรอคนที่เขาจะนำทางเข้าไปที่สายงานที่ผมจะไปรับเหมาครับไปนั่งรอเขานั่งรอช่วงประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วพี่ผมจำเวลาอาจจะจำไม่ได้แม่นนะพี่ช่วงเรื่องเวลาครับ ครับ ก็ไปนั่งรอรู้สึกว่าจะเป็นห้างไม่เป็นห้างแมคโครก็เป็นห้างโลตัสอะพี่ข้างหน้าก็นั่งรอเขาจนห้าทุ่มกว่าแล้วเขาก็ยังไม่มาพี่เขาก็ได้แต่ว่าโทรว่าเดี๋ยวจะบอกทางให้เข้าไปแล้วผมอะเขาก็บอกทางผมใช่ไหมครับผมเข้าไปตรงนี้ตรงนี้จำได้ว่าพอยูเทิร์นรถกลับมาอีกทีแล้วก็วนเข้าไปอีกทีใช่ไหมพี่ปากทางเข้าอะมันจะเป็นเหมือนซุ้มประตูวัดอะพี่เก่า ๆ คือตามต่างจังหวัดอะซุ้มประตูวัดอะแต่เข้าไปมันจะเป็นหมู่บ้านพี่แต่มันจะยังไม่เจอวัดถูกไหมครับ ครับ มันก็เข้าไปในซอยเข้าไปลึกกับพี่เป็นหลายกิโลมากเข้าไปลึกมากก็หาสายงานไม่เจอก็ยังหาสายงานไม่เจอก็ถามคนแถวนั้นมันจะมีแล้วผมก็ไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งที่เขายังเปิดอยู ่ ข้างในเข้าไปลึกมากครับเป็นร้านค้าข้างในหมู่บ้านเลยพี่ก็ถามเขาว่าตรงนี้ไปยังไงเขาก็บอกว่าเข้าไปตรงนี้นะผมก็ขับเข้าไปกันครับแล้วก็ข้ามทางรถไฟแล้วก็เข้าไปในสายงาน ู้สึกว่าช่วงนั้นน่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วพี่ที่เข้าไปมันตรงสายงาน ครับ แล้วพอเข้าไปคือเพื่อนผมก็เป็นคนลุยส่วนแฟนเก่าผมก็เป็นคนลุยเขาเป็นคนรับเหมาอยู่แล้วครับพี่เขาลุยอยู่แล้วก็ลงเราก็ไม่ได้ปิดไฟรถนะพี่จอดไฟรถตรงเปิดจอดรถตรงกลางลานตรงที่รับเหมาครับพี ่ แล้วก็ดูอาคารโครงสร้างที่มันยังขึ้นเป็นโครงสร้างอยู่ก็ดูกันจอดรถกันแล้วก็ไม่ได้ดับไฟหน้ารถครับก็สาดไฟเพื่อที่เราจะได้มองเห็นหน้างานอยู่ไว้พี ่ครับ สาดไฟไปแล้วที่สาดไฟไปปุ๊บจากแฟนผมนะครับที่เขาเป็นคนลุยพี ่ ก็เดินดูหน้างานกันพักหนึ่งวนๆอยู่ตรงนั้นนะพี่เขาร้องอุ้ยแล้วเขาก็เดินกลับเลยพี่ไม่พูดอะไรเลยพี่เดินกลับขึ้นรถเลยพี ่ ผมกับเพื่อนก็ยืนงงกันว่าอ้าวมองหน้ากันเกิดอะไรขึ้น ครับ แล้วทีนี้ก็ยืนมองหน้าเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ได้สนใจนึกว่าเขาอะไรหรือเปล่าก็ยังเดินดูกับเพื่อนอยู่เดินอยู่เพื่อนผมพี่พอเดินไปได้พักหนึ่งเพื่อนบอกแบงค์กลับเถอะแบงค์กลับเถอะเพื่อนผมเดินถอยหลังพี่กลับขึ้นรถเลยพี่เหลือผมคนเดียว คร ับ ตอนนั้นผมเริ่มงงกับเหตุการณ์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมงงมากเลยงงเหตุการณ์มากว่าตอนนั้นผมเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีเนี้ยแฟนผมก็ได้บอกมาว่ากลับเถอะกลับเถอะแบงค์กลับเถอะผมก็ขึ้นรถมาผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าแฟนบอกว่าออกจากที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือตอนแรกอะ ไม่พูด ใช่ครับตอนแรกกะว่าจะอยู่ถึงเช้าและเช้าอ่ะเดี๋ยวจะดูหน้างานแล้วก็คุยกับเจ้าของงานแล้วจะตกลงวันเข้ามาทำมาคนงานเข้ามาทำใช่ไหมพี่คือแฟนชวนกลับคืนนั้นเลยไม่รอแล้วเช้าพี่ไม่รอแล้วครับชวนกลับเลยแล้วทีนี้ผมก็ขับรถวนออกมาจากไซต์งานใช่ไหมพี่วนออกมาปุ๊บแฟนผมที่นั่งอยู่หลังรถนะพี่ร้องกรี๊ดเลยครับพี ่หุย อยู่หน้าประตูสายงานแต่ประตูที่มันยังเป็นประตูแค่ว่าเป็นไม้กั้นใช่ไหมพี่ไม้กั้นที่เข า เหมือนกั้นห้ามเข้าสายงานอะไรเงี้ย กั้นพื้นที่ ใช่แล้วเขามันยกขึ้นอยู่ใช่ครับ ครับ ตอนเข้าไปผมไม่เจอสารนะพี่ผมไม่เห็นผมเป็นคนขับนะครับผมไม่เห็นสารที่อยู่ตรงข้างไม้กั้นแต่ตอนออกมาผมเห็นแต่ผมเห็นแค่สารอย่างเดียวผมก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่ตอนนั้น ครับ ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็งงว่าแฟนร้องทำไมผมก็จอดรถแล้วแฟนบอกว่าอย่าจอดไปเลยเพื่อนผมที่นั่งอยู่ข้างหน้าพี่ไม่พูดอะไรเลยพี่นั่งนิ่งเลยเงียบไม่พูดอะไรสักคำเลยพี่จากเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรเลยนะพี่ตอนบวชเขาก็บวชที่เมืองการบ้างอยู่เมืองการบวชวัดป่าบวชอะไรนะพี่เขาไม่กลัวเลยพี่เขานั่งนิ่งปั่นอยู่หน้ารถเลยนะพี ่ครับ แต่ผมไม่เห็นอะไรนะครับถ้าผมมาขับออกมาพี่จังหวะที่ผมขับออกมาพี่คือมันจะต้องข้ามทางรถไฟออกจากไซต์ออกหน้าไซต์งานใช่ไหมพี่แล้วก็ขับออกถนนลูกรังแล้วก็จะมีทางรถไฟพี่ที่เราต้องข้ามทางรถไฟหน่อยนึงใช่ไหมครับเพื่อที่จะออกมาถนนที่ลาดยางมาต่อยแล้วก็วิ่งตามสวนยางเพื่อที่สวนยางสวนต้นปาล์มเพื่อที่จะออกไปถนนใหญ ่ครับ ระหว่างที่ผมกำลังจะข้ามทางรถไฟพี่ผมก็กำลังจะข้ามพี่รถไฟครับเป็นรถไฟอะพี่ที่มาที่แบบว่าผมไม่ได้เห็นรถไฟว่ารถไฟจะมาปกติเพราะรถไฟวิ่งผ่านเลยพี่มันจะต้องมีเสียงมีไฟสปอตไลท์แล้วก็มีเสียงใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีเลยพี ่ ไม่เห็นเลยพี่คือเห็นที่ทีคือหน้ารถผมอะประมาณเมตรกว่ากับรถไฟที่วิ่งผ่านนะพี ่ครับ วิ่งผ่านตัดหน้าไปเลยพี่ ผ มเบรกจักเลยพี่เหลือระยะรถอ่ะกับรถเก่งอ่ะพี่กับรถไฟที่วิ่งผ่านอ่ะห่างกันประมาณน่าจะประมาณไม่เกิน2เมตรอ่ะพี ่โอ้โหเรียกว่าเฉียดเลยนะ ใช่ครับแล้วแต่ผมก็นั่งร้องไห้อยู่ในรถอ่ะพี่นั่งร้องไห้อยู่รถอ่ะพี ่ เขาบอกว่าเขาเห็นน่ะเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมีอายุกับผู้ชายมีอายุ2คนพี่เป็นคนแก่ครับ ครับ ตั้งแต่ที่อยู่ในไซต์งานแล้วยืนมองพี ่ ยืนมองพวกผมอยู่ใช่เขาเห็นพี่แล้วพอตรงทางรถไฟอะพี่เขายืนพี่แต่เขาไม่ได้ยืนธรรมดาพี่อันนี้ผมจะเล่าย้อนไปที่อยู่ในไซต์งานนะแต่ผมไม่เห็นนะครับเป็นแฟนผมเขาเห็นเขาเห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายสองคนมีอายุยืนมองมาทางพวกผมอยู่ว่าเหมือนกับว่ามาทำอะไร คือยืนมองเฉย ๆใช่ครับยืนมองแต่ไอ้ตรงที่เราวนออกมาที่จะท่ามขับรถไฟ ที่จะจะข้ามทางรถไฟครับพี ่ครับ เขายืนมองแล้วผู้ชายเป็นคนชี้พี่ชี้มาในรถ อ ือใช่ครับ ชี้มาในรถเรา ใช่ครับชี้มาในรถเพราะตอนนั้นไม่มีรถใครเลยพี่ทุกอย่างเงียบมากมีแต่ป่าอย่างเดียวเลยครับผมก็ตะหงิดอยู่ว่าทำไมไม่มาตอนเช้าแต่คือแฟนผมก็อยากจะให้อยู่ตรงนั้นถึงเช้าแล้วก็เช้าคุยงานแล้วได้นัดวันแล้วก็จบกันเลยแต่ว่าเขาก็เลยมาตอนกลางคืนไงครับพี ่ครับ แล้วพอข้ามทางรถไฟมาพี่รถไฟผ่านไปข้ามทางรถไฟมาใช่ไหมครับผมก็วิ่งวนอยู่ในเนี่ยพี่อยู่ในสวนเป็นสวนปาล์มแล้วมันเป็นป่าที่แบบว่าแล้วมันก็เป็นเขาครับพี ่ แล้วก็เป็นทางลาดยางที่ต้องวิ่งคดเคี้ยวแล้วก็จะออกมาถนนใหญ่ตอนเข้าไปพี่ใช้เวลาตอนเข้าใช้เวลาประมาณ10 กว่านาทีพี่ ครับ แต่ตอนออกผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับพี่ผมออกไม่ได้ครับผมวนอยู่อย่างนั้นนะครับพี ่รอ ใช่ครับ ผมวนอยู่เหรอ ใช่ครับทั้งที่ทางมันก็ต้องวิ่งตามทางอยู่แล้วครับพี่และร้านค้าที่ผมผ่านไปตอนแรกอะที่ผมผ่านไปตอนแรกผมแวะถามทางเขาพี่จำได้ไหมครับที่ผมไปฟัง ใช ่ตอนที่ผมออกมาเนี่ยไม่มีร้านค้าแล้วพี่หาร้านค้าไม่เจอครับพี ่เฮ้ยจำผิดหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่าผมจำผิดหรือเปล่าแต่ผมวนอยู่ในนั้นประมาณ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงได้พี ่ จนผมแบบกับเพื่อนผมอะให้ผมให้เพื่อนผมไปตั้งสติใช่ไหมครับ ครับ แล้วผมกับเพื่อนผมมาลงมาข้างล่างรถเลยนะพี่จอดรถเลยครับลงมาข้างล่างเลยนะพี่ยกมือกัน2 คนพี่ยกมือไหว้พนมมือเลยครับไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเลยครับ ครับ ขอให้ลูกได้ออกไปลูกไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีคือลูกจะมาทำงานแล้วพอผมยกมือไหว้เสร็จพี่ผมขึ้นมานั่งบนรถตั้งสติกันใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน10 นาทีพี่ผมถึงถนนใหญ่เลยครับ รอ ใช่ครับ เฮ้ยแปลก โผล่หน้าถนนใหญ่เลยครับแต่เหตุการณ์นี้คือผมไม่ได้เจอตัวผมไม่เห็นนะครับพี ่ มีเพื่อนผมกับแฟนเก่าผมอะเป็นคนเห็นพี่ ครับ ครั้งแรกเพื่อนผมก็ไม่เห็นครั้งแรกแฟนผมเป็นคนเห็นก่อนแต่ว่าเพื่อนผมก็ยังคุยกับผมอยู่ว่าเฮ้ยแฟนแฟนเป็นอะไรอ่ะผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน อ ยู่ก็เดินขึ้นรถไปเลยพักนึงเพื่อนผมก็เดินย้อนกลับมาเหมือนกันพี ่ครับ เขาก็เห็นเหมือนกันพี ่เห็น เป็นผู้หญิงใช่ครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมีอายุพี่เป็นเหมือนคนแก่ครับ2 คนยืนมองผมอยู ่คือยืนมองเฉยๆเหมือนกัน ใช่ครับรีสอร์ทที่นั่นมันเป็นเหมือนอาคารที่ทำอาคารสูงครับพี่ทุกวันเนี่ยพี่เชื่อไหมผมผ่านไปเส้นประจบอะผมพยายามจะมองนะพี่แต่ผมหาทางไม่เจอว่าเข้าทางไหนครับ แล้ว ผมก็พอขับ ยังไง ใช่ แล้วยังไงต่อ พอขับรถออกมาใช่ไหมครับขับรถออกมาถึงถนนใหญ่ได้แล้วผมก็ขับรถมาเรื่อยๆพี่ผมไม่ขับเร็วอีกเลยพี่ผมขับยูเทิร์นกลับมาแล้วผมก็วนกลับขึ้นกรุงเทพใช่ไหมครับ ครับ ผมไม่ขับเร็วอีกเลยพี่ผมวิ่งซ้ายแล้วผมก็วิ่งประมาณ40-50ตลอดทางเลยครับจนถึงปั๊มลุงเท่งแล้วผมก็พักผมก็ตั้งสติว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรกันแล้วทีนี้แฟนผมก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วงานแล้วสุดท้ายก็คือ แล้วเขาเห็นอะไรมั่ง สุดท้ายเราก็กลับกัน ใช่สุดท้ายก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพและเช้าแบบเช้าวันนั้นให้ผมกลับถึงผมก็ทำบุญเลยครับไปบ้าน แล้วได้ย้อนกลับไปถามไหมที่มาที่ไปของวิญญาณ2 ตนนั้นคือใคร ถ้าตามหลักที่ผมคิดนะครับพี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่หรือว่าอะไรที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับที่เขาดูแลตรงนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วพวกผมเข้าไปกันตอนกลางคืนโดยที่แบบว่าผมเอายกไม้กั้นขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ได้ขออะไรเขาเลยครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้พี่มันทำให้ผมรอดตายถึง2 ครั้งนะครับครั้งแรกคือแหกโค้ง ครับ ครั้งที่2คือรถไฟพี ่แต่คือจริงๆก็ไม่รู้นะคือจากที่พี่ฟังเนี่ยไม่แน่ใจว่าวิญญาณ2 ดวงนี้จะมาเกี่ยวกับเรื่องแหกโค้งหรือมาเกี่ยวกับเรื่องรถไฟหรือเปล่า ใช่ครับพี ่ถูกไหม ผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ผมก็ยังหาคำตอบอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านมา4ปีแล้วแล้วผมฟังรายการเนี่ยช็อกมาตลอดเลยครับพี ่ แล้วผมก็คิดอยากจะเล่าว่าอันนี้ที่ผมเจอจริงๆมันผมไม่แน่ใจว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าแต่คือผมเจอเหตุการณ์กันมาแบบนี้จริงๆเลยครับพี่ เพราะที่ฟังเนี่ยก็คือเราเจอวิญญาณ2ดวงนี้คือที่ไซต์งานที่รถไฟก็เจอถูกไหมแล้วก็ คือเรื่องแหกโค้งกับเรื่องรถไฟเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของดวงคือเรื่องของดวงเป็นความโชคดีแต่ดวงวิญญาณเนี่ยเขาอาจจะแค่มาให้เราเห็นเพราะว่าเวลาไปทำงานก่อสร้างทำอะไรเงี้ยคือถ้าคนมีความเชื่อพวกเนี้ยเวลาเขาไปทำไซต์ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะจุดธูปมีเครื่องเส้นถูกป่ะแล้วก็ขอให้การทำงานขอให้การทำงานการก่อสร้างรวมถึงในเวลาทำงานเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ถูกป่ะ ใช่ครับ แล้วเราเข้าไปเราไม่ได้บอกไม่ได้กล่าว ครับผมใช่คือพอเราเข้าไปดึกแล้วแล้วเราก็อยากจะดูอะไรให้มันเสร็จสับแล้วก็รอเช้าแล้วก็คุยงานอะไรครับพี่แต่ว่าผมอยากจะถามสมมติว่ามีเพื่อนๆฟังอยู่นะครับพี ่ครับ ผมอยากจะรู้ว่าตรงนั้นน่ะมันคืออะไรถ้ามีเพื่อนๆอยู่ที่ประจวบนะพี่คือมันจะเป็นรีสอร์ทของฝรั่งพี่ที่ผมจะเข้าไปทำแต่ผมตอนหลังผมก็ไม่ได้ทำนะพี่ตรงนั้น เดี๋ยวนะมันไปพาดพิงเขาหรือเปล่ามันยังเปิดอยู่หรือเปล่าหรือมันยังไง แน่เลยครับมันเป็นเหมือนแต่ว่าด้านหลังอ่ะด้านหลังที่ผมเดินดูพี่มันเป็นทะเลนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทะเลที่มันเป็นหาดทรายไม่ใช่ครับ ครับ ด้านหลังติดทะเลเลยครับ ก็ ใช่ ก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันคือพี่ไม่แน่ใจว่าพอไปพูดเนี่ยเดี๋ยวมันไปพาดพิงเขาเดี๋ยวกลายเป็นเราจะโดนกันหมดไงก็ถือว่าเป็นปริศนาแบบนี้แล้วก็คือถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับคือรีสอร์ทแถวประจวบเนี่ยก็ลองส่งมาแล้วกันถึงวิญญาณ2ดวงนี ้ เอาประมาณนี้ดีกว่า ทุกวันนี้พี่เชื่อไหมผมวิ่งรถผ่านไปเส้นประจวบอะผมพยายามมองทุกครั้งเลยก่อนที่จะถึงห้างผมจะไม่ได้ว่าเป็นแมคโครหรืออะไรที่ผมไปจอดรอคนที่จะนำทางเข้าไปแล้วเขาไม่มาเขาบอกทางนี้เจอครับ อย่าไปละเอียดเยอะอย่าไปละเอียดเยอะเดี๋ยวจะโดนกันหมดนะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นคือไม่ใช่คราวคือเอาพูดตรงๆอ่ะคือไม่ได้ถึงที่ตายก็ยังเป็นโชคดีที่เรารอดมาได้แล้วก็อาจจะเป็นวิญญาณที่เขาตามมาดูเราแค่นั้นเองนะพอไปทำบุญทำอะไรให้แล้วทุกอย่างก็น่าจะจบ ใช่ครับพี่แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยพ ี่ดีแล้วดีแล้วที่ไม่เจอดีแล้วที่ปลอดภัยนะขอบคุณมากนะครับแบงค์สำหรับเรื่องนี้นะวันหลังมีโอกาสพูดคุยกันอีกนะครับ ครับผม ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ เรื่องที่2ในค่ำคืนนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับย่านลาดพร้าวผ่านมาประมาณสัก10ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณซีคุณซีให้ชื่อเรื่องนี้ว่ายังรอครับสวัสดีครับซี สวัสดีค่ะ ซีได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม ชัดจ้า โอเควันนี้คือต้องบอกว่าซีเป็นหนึ่งคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกของรายการเดอะช็อคแล้วเราก็มีไลน์กลุ่มกันถูกไหม ค ่ ะ แล้วซีก็เขาเรียกว่าแอดไลน์พี่มาแล้วก็ส่งเบอร์มาให้แล้วว่านัดกันว่าคืนนี้เราจะพูดคุยกัน ใช่ค ่ ะ แล้วก็บอกว่าตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นไหม มาก ตื่นเต้นมากใช่ไหมเอางี้เราละลายพฤติกรรมกันก่อนตอนนี้ซีฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ ผมฟังอยู่ที่บ้านที่ปากเกร็ดค่ะ บ้านที่ปากเกร็ดคือต้องบอกว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันบ้านซีอยู่ตรงไหน อยู่ในซอยวัดกู้ค่ะอ ยู่ในซอยวัดกู้บ้านพี่อยู่ในซอยโลตัสซอยวัดสนามใกล้กันมากข้ามฟางนิดเดียวเองแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครคะ อ๋อตอนนี้ฟังอยู่คนเดียวค่ะคนที่บ้านหลับกันหมดแล้ว หลับกันหมดแล้วแล้วซีกลัวผีไหม กลัวนะ กลัวหรอแล้วเล่าเรื่องผีคนเดียวไม่กลัวว่าผีจะโผล่มาหร อก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าที่บ้านอยู่กับหลายคน อ๋อโอเคงั้นถือว่าโอเคแล้วนะฟังจากน้ำเสียงแล้วเนี่ยน่าจะมั่นใจไปที่เรียบร้อยมาเข้าเรื่องกันเลยครับซีเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยย่านลาดพร้าวกับเรื่องที่มีชื่อว่ายังรอเนี่ยเป็นยังไงครับซี คืออย่างนี้ค่ะต้องเล่าก่อนว่าซีอ่ะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงอะค่ะ ครับ เป็นเพื่อนที่แบบว่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วก็เพื่อนคนเนี้ยเขาได้ไปซื้อบ้านอยู่หลังนึงเป็นหมู่บ้านดังเลยล่ะซีไม่เอ่ยชื่อเนาะ ครับอย่าไปพูดอะไรที่ใกล้เคียงกับเขาเลยนะเดี๋ยวมีปัญหา ครับค่ะค่ะเป็นหมู่บ้านดังแล้วก็หมู่บ้านราคาแพง อยู่ในซอยโชคชัย4 ครับ และทีเนี้ยค่ะตอนที่ไปดูบ้านกันอ่ะก็คือชอบบ้านหลังนี ้อันนี้เป็นบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสอง บ้านมือหนึ่งค่ะหมู่บ้านตั้งใหม่เลยและทีเนี้ยพอตอนที่ไปดูกันอ่ะก็แบบชอบบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะ ก็เลยตกลงซื้อแล้วพอหลังจากซื้อเนี่ยก็ตกแต่งภายในอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้ว ครับ ก็ทำมีการทำบุญบ้านอะไรอยู่ก็เข้าอยู่แบบปกติอะค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยมีวันนึงเพื่อนคนเนี้ยเขาก็เดี๋ยวบอกก่อนเพื่อนเสียเป็นทอม ครับ แล้วทีเนี้ยค่ะก็เขาก็เป็นมีแฟนคนนึงแล้วพอตอนที่เขามีแฟนเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อคือเหมือนกับเคลื่อนไปในชั้นไงคะเขาก็ไม่ได้ติดต่อซื้อไปประมาณ3เดือน แหมเปรียบเทียบช่วงไปในชั้นด้วย ปกติเนี่ยเราจะคุยกันทุกวัน ครับ พอช่วงที่เขามีแฟนเนี่ยเขาก็หายไปเลยแล้วพอมาหายไปประมาณ3เดือนแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาโทรมาหาซีแล้วก็บอกว่าเออมาดูบ้านให้หน่อยบ้านเขามีปลวกตอนนี้ปลวกกินบ้านเขาแล้ว ครับ แล้วก็คือก็บอกว่าอ้าวเป็นไรอ่ะทำไมเปลือกมากินอ่ะบ้านก็เพิ่งซื้อเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยกินขอบประตูพังหมดละห้องครัวแล้วตอนนั้นอ่ะซื้อทำงานอยู่เกี่ยวกับบริษัทที่เป็นคอนซัลแทนนะคะ ครับ เกี่ยวกับพวกแบบรับสร้างบ้านรับสร้างตึกอย่างเงี้ยค่ะ ค ือก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาช่างเข้าไปดูให้ทีนี้ก็พอดีวันนั้นคือเลิกงานเสร็จนี่ก็เลยคุยกับช่างที่ทำงานว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปดูที่บ้านเพื่อนช่างก็บอกว่าโอเคแต่ทีนี้พอเลิกงานเสร็จอ่ะพี่ก็ขับรถของพี่ไปก่อนแล้วช่างอ่ะก็ไปรถอีกคันนึงเพราะว่าพี่ออกไปก่อนเสร็จแล้ววันนั้นอ่ะพี่จะถึงหน้าบ้านเพื่อนพี่ก็โทรไปหาเพื่อนแบบว่าโอเคมาถึงแล้วนะ ครับ เพื่อนก็บอกว่าเข้ามาเลยบ้านไม่ได้หรอกแล้วเนี่ยตอนที่เข้าบ้านไปอะค่ะมันมีความรู้สึกแบบทางที่บ้านหลังเนี้ยตีไปใหญ่มากนะแต่วันนั้นที่เข้าไปอะความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมคือบ้านอะหนึ่งมันมีกลิ่น เหม็นสอง คือมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่ดีอะค่ะ กลิ่นสับสับ ก็เลย อับอับ ไม่ใช่ค่ะกลิ่นมันเน่าเหมือนกลิ่นท่อกลิ่นอะไรเงี้ย ครับ คือก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะระบบท่อเขาไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วสองก็คือบ้านเย็นมากแล้วก็ปิดบ้านแบบทึบอะทีนี้บ้านหลังเนี้ยเวลามันเดินขึ้นไปค่ะชั้นล่างอะจะเป็นห้องกินข้าวกับห้องครัว ครับ แล้วพอเราเดินเข้าประตูไปเสร็จเนี่ยเราก็จะเลี้ยวขวาขึ้นบันไดไปพอขึ้นบันไดไปอ่ะมันจะเป็นชั้นลอยชั้นลอยเนี่ยเพื่อนอ่ะก็จะทำเป็นห้องรับแขกแล้วทีเนี้ยพอไปเป็นชั้นลอยเสร็จเนี่ยเลี้ยวขวาขึ้นไปอีกประมาณมีไปประมาณ5ขั้น ครับ จะเป็นห้องนอนห้องนึงคือจะเป็นเหมือนชั้นลอยอีกชั้นหนึ่งอะค่ะแต่ว่าทำเป็นห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำ ครับ แล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นไปอีกเป็นบันไดประมาณสิบกว่าขั้นนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งจะเป็นห้องนอนสองห้องแล้วทีเนี้ยระหว่างที่ซีเดินขึ้นไปใช่ไหมคะซีก็เนาะซีก็เลี้ยวไปเสร็จซีกำลังจะไปห้องชั้นลอยที่เป็นห้องรับแขกเพราะว่าเพื่อนอะอยู่ตรงนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยซีก็เดินขึ้นไปพอขึ้นไปถึงเนี่ยม่านก็ปิดทึบมากแล้วก็คือแบบมันแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเย็นแต่มันยังไม่มืด ครับ แล้วมันก็จะมีแบบแล้วเพื่อนก็เปิดโคมไฟไว้ดวงนึงคือสว่างสลัวแต่ก็คือมันไม่ได้มืดทั้งหมดนะคะก็คือยังมองเห็นอยู่แต่ทีนี้ซีก็เดินไปคุยกับเพื่อนเอาถึงซีก็เอากระเป๋าวางแล้วซีก็มองเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนคือแบบดูเซฟชีวิตมากอ่ะจากคนที่บอกเคยมีน้ำมีนวลเนาะก็ดูแบบซีดๆแล้วก็หน้าตาแบบโซมมากแล้วก็ปิดม่านแบบคึกมากอ่ะคือก็เลยเดินไปเปิดซีก็เดินไปเปิดม่านแล้วซีก็ถามเพื่อนว่าปิดหน้าม่านทำไมเพื่อนก็บอกว่าไม่เอาไม่ต้องเปิดมาแสบตาซีก็เลยแบบเออเสร็จแล้วพอซีวางกระเป๋าเสร็จนะคือกับเพื่อนแค่นี้แล้วซีก็บอกว่าหิวน้ำ ฮัลโหล ครับฟังอยู่ครับ ค่ะคือบอกว่าคือหิวน้ำ คือ จะลงไปเอาน้ำก็คือคือต้องเดินลงไปจากทางเก่าเพื่อจะลงไปเอาน้ำที่ห้องครัว ครับ เพราะว่าตู้เย็นอยู่ตรงห้องครัวใช่ไหมคะที่ชั้นหนึ่งเสร็จแล้วคือก็ต้องย้อนกลับไปทางเดินพอคือเดินย้อนกลับไปทางเดินเสร็จขาคืออ่ะกำลังจะก้าวลงบันไดที่จะลงไปชั้นหนึ่งอะค่ะแต่สัญชาตญาณ อ ะมันหันไปมองทางซ้ายทางซ้ายที่จะเป็นบันไดขึ้นไปอีก5ขั้นเพื่อจะไปเป็นห้องนอนที่ชั้นลอยอีกชั้นหนึ่ง ครับ เพราะระหว่างคือหันไปปุ๊บคือก็แบบหยุดแล้วคือก็ร้องขึ้นมาแบบอึ๊บอย่างเงี้ยคือมันเหมือนอาการคนตะกี้จ้ะตะกี้ไม่ออกคือเสียงอยู่ในคอคือก็เลยร้องอึ๊บแล้วเพื่อนคือก็ตะโกนถามมาว่าเป็นอะไรสิ่งที่คือเห็นนะคะพี่ตั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นตรงหน้าห้องนั้นผู้หญิงที่เขายืนอ่ะเขายืนลักษณะเหมือนแบบยืนตัวตรงนะแล้วเขาก็ห่อตัวลงมาแล้วผมเขาอะค่ะยาวลงมาชิดแบบติดพื้นเลยนะแล้วก็แต่ตีไม่เห็นหน้าเขาเพราะว่าผมเขาบังลงมาบังหน้าลงมาอย่างนั้นอะที่ตีเห็นอะมันก็เลยทำให้ตีแบบขนหัวขยันลุกเลยนะแล้วใจตีก็เต้นแบบตุกตุกแล้วตัวก็ชาใช่ไหมคะ ครับ แล้วตีก็ร้องออกมาได้แค่อึ๋อย่างเงี้ย คืออาการช็อกแล้ว ตีแล้วหักตีช็อกเพราะตีไม่เคยเกิดมาในชีวิตตีไม่เคยเจอเลยอะไรแบบเนี้ย ครับ แล้วทีเนี้ยตีก็เลยแบบเพื่อนก็ถามว่าเป็นไรอย่างเงี้ยตีก็บอกตีก็ไม่ตอบนะแต่ตีก็แบบคือถอยหลังกลับมาไงถอยหลังกลับมาเสร็จแล้วตีก็แบบมาหยิบกระเป๋าแล้วคือก็มองหน้าเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าเห็นอะไรคือก็บอกไม่มีอะไรขอตัวกลับก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือบอกกลับก่อนนะเพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรคือก็บอกว่าเหมือนไม่ค่อยสบายอ่ะขอกลับก่อนแล้วกันเสร็จแล้วใจนึงอ่ะมีกลัวนะอีกใจนึงก็อยากแบบอยากรู้ว่าที่เราเห็นเมื่อกี้มันตาฝาดหรือเปล่าทีนี้ทีก็แล้วทีอ่ะเวลาทีกลับอ่ะทีก็ต้องกลับไปทางเดิมแต่ครั้งเนี้ยทีก็เดินแบบเร็วหน่อยไงแบ บ จะดูอ่ะใจนึงมันคือมันอยากรู้เลยว่าเมื่อกี ้มันคาใจอยู่ว่า หรือว่ามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยทีนี้ทีก็เดินไปทีก็หันไปยังอยู่จ้ะ เฮ้ย ทีเดินจุดเดิมยืนอยู่อย่างเดิมเลยจ้ะ คือยืนอยู่จุดเดิมแบบเดิม ใช่ค่ะ แ บบเดิมเอ๊ะเลยค่ะพอทีนี้คือเห็นทีนี้คือแบบไม่ไหวละคือก็วิ่งตุกเกวียนบันไดไปเสร็จออกบ้านมาสตาร์ทรถออกไปเลย ครับ เสร็จแล้วแล้วทีก็ออกจากหมู่บ้านขับรถกลับบ้านเลยค่ะพอมาเสร็จกลับไปได้ประมาณแบบเลยทางนั้นมาแล้วอะค่ะสักพักช่างก็โทรมาบอกคุณซีผมมาถึงบ้านหมู่บ้านแล้วนะบ้านหลังไหน ครับ ซีก็เลยบอกพี่กลับบ้านเลยค่ะวันต้องขอโทษทีวันนี้แบบเจ้าของบ้านเขาไม่สะดวก อ้าว เดี๋ยวพอเมื่อไหร่หนูให้พี่เข้ามาใหม่ทีนะคะพี่ก็เลยบอกแบบนี้กับช่างแล้วระหว่างทางที่คือกลับบ้านมาพี่ตั้นคือเหนื่อยจีแตกนะแบบเหมือนป่วยเลยอะก็ป่วยอะ คืออาการช็อกมันยังอยู ่ค่ะพอพี่กลับมาถึงบ้านพี่ป่วยหนักเลยคือไม่สบายไข้สูง39อะ โอ้โห คืนนั้นทั้งคืนคือแบบไม่สบายทั้งคืนเลยค่ะถ ึ งขนาดแบบไม่มีแรงเดินเลยนะพี่แบบพอตอนเช้ามาพี่ชายถือก็เลยอุ้มไปหาหมออุ้มไปเสร็จพี่ก็ไปหาหมอเสร็จก็นอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลที่ป่วยหนักเลยเป็นอย่างนั้นอยู่3วันแล้วพี่ตั้นใช่ไหมครับผมคือร่วงเต็มหมอเลยนะ คือจริงๆอยากจะบอกเลยนะว่ามันเป็นอาการเขาเรียกว่าจับไข้หัวโกรธเลยนะถ้าอย่างเงี้ย มีจริงเลยค่ะ เออ นี่แหละค่ะจับก็หัวโกนของจริงเลยอะแล้วคือแบบผมร่วงแบบเต็มหมอนเลยอะถึงแล้ว3วันเสร็จอาการดีขึ้นเสร็จกลับมาบ้านทีก็เลยคุยกับยายอะค่ะ คือ ทีก็อัดอั้นตันใจเนาะแล้วตั้งแต่ที่ทีออกจากบ้านเพื่อนมาทีไม่ได้โทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ได้โทรหาทีด้วย อ้าวเขาก็ไม่ได้ตามเราตามช่าง ไม่ตามค่ะคือเพื่อนแบบตีอ่ะสนิทกันมากจนเรารู้แล้วไง เรารู้ใจกันอะคือถ้าคุณไม่โทรเพื่อนก็คือไม่โทรคือเพื่อนต้องรู้ว่ามันต้องมีอะไรอย่างนี้ไง ครับ ค่ะแล้วพอเสร็จคือกลับมาบ้านคุยกับยายค่ะคือก็เลยคุยก็ปรึกษายายเนาะบอกว่าเล่าให้ยายฟังทั้งหมดว่าเรื่องมันเป็นไงคือก็บอกแม่ใหญ่เนี่ยหนูเจอแบบนี้เล่าให้คุณยายฟังยายซีก็เลยพูดบอกได้เดี๋ยวเจอกันยายซีพูดแค่นี้นะแล้ววันนั้นอ่ะเขาก็หายไปเลยยายซีหายไปทั้งวันเลยนะ คร ับ แล้วพอตอนเย็นอ่ะกลับมาเอาน้ำมาให้ซีขวดนึงแล้วก็บอกว่าให้ซีเอาน้ำเนี่ยอาบน้ำสระผมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยซีก็ถามว่าคือน้ำอะไรยายก็บอกว่ามันเป็นน้ำบ่อน9วัต ครับ คือพี่ตั้นก็รู้ในซอยวัดกู้อ่ะวัดเยอะมาก ใช่ ยายคือก็ไปตะเวนนะวันนี้วันนั้นเนี่ยเอาน้ำมนต์มารวมเป็น9วัดพอให้ซีอาบแบบก็รู้สึกดีขึ้นแล้วซีกับเพื่อนอ่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะประมาณ3เดือน โอ้โห ค่ะจนถึงมาวันนี้เพื่อนโทรมาหาซี เขาโทรมาก่อน ใช่ค่ะเพื่อนโทรมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าถามจริงวันนั้นอ่ะเจออะไรซีก็บอกตอนแรกซีก็ไม่อยากพูดไงเพราะว่าเพื่อนซีอ่ะอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวคือแม่ของเพื่อนอยู่ที่ต่างประเทศ ครับ แล้วทีเนี้ยซีก็เลยบอกอยากรู้จริงเหรอเพื่อนก็บอกว่าอยากรู้ซีก็เลยบอกว่าเจอแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งเลยว่าผู้หญิงชุดขาวผมยาวใช่ไหมแล้วซ ี ก็แบบตกใจน้องซีบอกรู้ได้ไงเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่ซีคนเดียวที่เจอไงคือไม่ว่าใครไปบ้านหลังนั้นนะคะพี่ตั้มจะเจอแต่เจ้าของบ้านไม่เคยเจอเพื่อนซีไม่เคยเจอแม่เพื่อนไม่เคยเจ อ แต่แขกอะที่ไปนอนที่บ้านนั้นหรือว่าใครที่ไปบ้านนั้นอะจะเจอแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปนะคะพี่หมายถึงว่าคนไหนที่ไปอ่ะจะเจอเป็นแบบจะส่วนใหญ่จะเจอแล้วเจอที่เดินจุดเดินตรงนั้นด้วยคนเดียวกันด้วยคือเพื่อนก็เล่ามาหลายๆเหตุการณ์นะที่คนอื่นเจอกันอ่ะแต่พี่ขอข้ามไปแล้วกัน ครับ เดี๋ยวมันจะยาวค่ะคือพอเพื่อนพูดแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ก็บอกใช่เราเจอตรงนั้นที่นั้นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันเลยคือพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกเราทำไงดีอ่ะเราจะเอาใครมาปราบเขาดีไหมแล้วคือเขาคือใครอยากรู้ว่าเขามาได้ไงแล้วเขาอยู่ตรงนี้ยังไงอะไรยังไงคือตอนนั้นเราไม่รู้อะไรกันเลย ไม่ปิดสนามหมดเลยอ๋อ ใช่ค่ะสุดท้ายหนูก็เลยบอกว่าไปห้อยขวางกันไหมไปดูดวงกันเพราะว่าตรงนั้นอ่ะที่ห้วยขวางตรงเพราะว่าจะพิชเนอร์เสร็จแล้วตรงนั้นอ่ะจะมีที่ดูดวงมีหมอดูเยอะ จะมีโต๊ะตั้งโต๊ะอยู ่ใช่ค่ะ ครับ หนูก็ไปดูทุกโต๊ะเลยนะโต๊ะนี้โต๊ะนี้โต๊ะนี้ไปอยู่ประมาณ3โต๊ะโต๊ะที่3นั่งปุ๊บทักเลยที่บ้านมีผี อุ้ย ใช่ค่ะโต๊ะที่3ทักเลยที่บ้านมีผีแล้วหนูก็เลยแบบมองหน้ากับเพื่อนแล้วหนูก็บอกพี่ใช่ค่ะแล้วเราต้องทำไงดีคะพี่เขาบอกว่าเอาอย่างนี้วันนี้พวกเธอกลับบ้านไปก่อนแล้วตีสองคืนนี้ปิดไฟทั้งบ้านมาแล้วถ่ายรูปมาแล้วส่งมาให้พี่ทางอีเมลเพราะว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมันโทรศัพท์มันยังไม่ไฮเทคโนโลยีขนาดนี้ค่ะ ครับ มันยังต้องติดต่อกันทางอีเมลใช่ไหม มันยังไม่มีโปรแกรมแชทส่งรูป ใช่ค่ะให้ส่งกันทางอีเมลคือเราก็แบบทำไงอ่ะเราก็กลัวเนาะเราก็โทรตามเพื่อนมาอีก2คนแล้วทีนี้เราก็ทั้งเรา4คนเนี่ยปิดไฟทั้งบ้านตอน 2:00 ครับ เราเดินถ่ายรูปทั่วมุมบ้านอ่ะพยายามแบบเกาะกันแล้วก็ไปถ่ายแล้วทีนี้ตอนที่หนูส่งรูปให้ไปอ่ะคนที่เป็นหมอดูค่ะเขาดูอ่ะแล้วเขาบอกเลยนะตรงนั้นมีแล้วมันเป็นที่เดียวกันกับที่มันเกิดเหตุตรงนั้นเลย คือเราไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟัง ไม่ได้เล่าค่ะ อ ๋อแต่ตอนนั้นอ่ะแล้วทีนี้หมอดูก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาทำพิธีให้ อ คือเขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะแต่ตรงนี้หนูจำไม่ได้ไงแต่ตอนนั้นอะเราก็50-50เนาะคือใจหนึ่งก็เชื่อเขาขึ้นหนึ่งใจหนึ่งก็ไม่เชื่อแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วไงพี ่ คือแบบ เป็นที่ที่คนเดียว อยากให้มันเขาไปจากบ้านนี้ให้เร็วที่สุดไงไม่มีวิธีไหนแล้วอ่ะก็เลยให้เขามาพอทีนี้อีกวันหนึ่งเขามา ครับ เขาก็ไปตรงจุดนั้นแล้วเขาก็เอาตะปูมาตัวนึงอะค่ะ อ ๋อแล้วเขาก็ตอกตะปูตรงนั้น ตรงจุดที่เชื่อว่ามีวิญญาณอยู ่ใช่ค่ะ อ๋อตอกที่พื้น แล้วก็เอาเทียนมาเล่มนึงแล้วก็จุดเทียนไว้ที่พื้น อ ๋ อ แล้วเขาก็เหมือนทำพิธีสื่อสารอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นไงแล้ววันนั้นคือแล้ววันนั้นเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเขาทำพิธีสื่อสารอะไรกันเนี้ยแล้วทีเนี้ยเพื่อนหนูก็เลยถามว่าถามเขาหน่อยเขาต้องการอะไรเขามาจากไหนแล้วจะทำยังไงให้เขาไป ครับ หมอดูเขาก็บอกว่าเขาบอกเขาไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่เขาชอบที่นี่แล้วทีนี้เพื่อนหนูก็เลยบอกว่าแล้วสื่อสารกับเขาได้ไหมว่าบ้านหลังอื่นอ่ะมันมีตั้งหลายหลังให้เขาไปอยู่หลังอื่นได้ไหมไม ่ ใช่หลังนี้ คือเอาให้พ้นบ้านหลังนี้ไปก่อน ใช่มันยังมีอีกหลายหลังที่ยังไม่มีคนย้ายเข้ามาอยู ่ ไปอยู่ที่นั่นได้ไหมเพราะที่นี่มีคนอยู่แล้ว ครับ เขาก็หมอดูเขาก็สื่อสารเนาะพอสื่อสารเสร็จเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี ่เอ้า เขาชอบที่นี่เขาพูดไปอย่างเงี้ยว่าเขาชอบที่นี่เขาจะอยู่ที่นี ่ เสร็จแล้วเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคุยใหม่ถ้าเขาจะอยู่ที่นี่ต้องช่วยทำมาหากินนะต้องช่วยให้แบบให้ร่ำให้รวยนะแล้วจะไม่เส้นไม่ไหวด้วย อ้าว ถ้าไม่พอใจอ่ะก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วอย่าออกมาหลอกมาหลอนนะเขาอยากได้อะไรให้มาเขาฝัน ครับ คือเพื่อนหนูว่ามันไม่เคยเห็นไงพี่คนที่ไม่เคยเห็นก็จะไม่กลัวแต่พวกหนูเคยเห็นแล้วหนูก็กลัวไงแต่ทีนี้พอเพื่อนหนูมันก็โมโหเนาะมันก็พูดอย่างนั้นอะแล้วมันก็บอกว่าจะไม่เส้นไม่ไหว้ได้นะแล้วจะหาคนมาขับไล่อะจนกว่าจะไปนะถ้าเกิดว่ายังออกมาหลอกหลอนคนอื่นอยู่อะและออกมาทำร้ายคนอื่นอะจะแบบจะทำทุกวิธีทางอ่ะหาทางไล่ให้ไปให้ได้เพื่อนหนูก็เลยบอกแบบนี้หมอดูเขาก็เลยสื่อสารอีกแล้วหมอดูเขาบอกอืมเขาบอก ด้วยรับด้วยอ้อ รับ อ้อ แล้วพี่ตั้มเชื่อไหมคะว่า3ปีหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนหนูอ่ะบ้านราคา4ล้านอ่ะเพื่อนหนูโปะบ้านหมดเลยนะแถมได้รถเบนซ์อีกคันนึงด้วย คือประกอบธุรกิจ ใช่ค่ะกับกิจการอะไรแบบรุ่งเรืองหมดอ่ะ หรอ แล้วคือหลังจากนั้นถามว่าหลังจากนั้นมาถามว่ายังมีคนเห็นอยู่ไหมก็ยังมีคนเห็นอยู ่ครับ แต่เขาก็ยังอยู่แค่จุดๆเดิมที่เดิมตรงนั้นคือไม่ได้ไปตรงจุดๆอื่นในบ้านแล้วก็ไม่ได้ออกมาทำร้ายใครแค่ยืนไม่เห็นอย่างนั้นเฉยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่เห็นน่ะก็มักจะเป็นคนที่ไปหน้าใหม่ๆก็จะเจอแต่ตรงที่ว่าเจ้าของบ้านอะค่ะไม่เคยเห็นเลยทั้งแม่ทั้งลูก รอ แต่เวลาแม่กลับมาจากต่างประเทศอะค่ะกลับมานอนอะเวลาเขาเก็บกวาดบ้านอะเขาก็จะเจอผมมานะยาวๆกวาดบ้านที่เราเจอผมยาวอย่างนี้ตลอด คือเพื่อนที่เป็นทอมเนี่ยคือผมสั้น แม่ค่ะผมสั้นแล้วแฟนเขาก็ผมสั้นแม่ก็ผมสั้นเราไม่มีใครหรอกที่ต้านที่ผมมันจะยาวได้ขนาด ใช่ เกือบเมตรขนาดนั้น เน ี่ย ที่มาจากที่อื่นหรืออะไรมันไม่มีทางอยู่แล้วไงในบ้านอ่ะ แล้วแม่เจอตลอดแม่จะกวาดเจอตลอด อุ้ยขนลุก จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่นะแล้วมีวันนึงวันนั้นคือไม่สบายอีกคือไปบ้านหลังนั้นอีกคือไปบ่อยนะแต่เจอบ้างไม่เจอบ้างคือเคยเจอเขาทั้งหมดมาสองครั้งอีกครั้งนึงอ่ะที่ซีไปอ่ะเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนอ่ะค่ะ ครับ ซีเจอเขาอยู่จุดๆเดิมที่เดิมแต่หลังๆมาซีเริ่มชินแล้วไง ไ ม่ใช่ว่าเจอเขาจนชินนะเรารู้แล้วไงว่าเขาอยู่ตรงนี ้เออก็คือเราก็เลี่ยงที่จะไม่ไปตรงนั้น ใช่แต่ว่าวันนั้นอะที่ไม่สบายไงที่หันไปเจอเขาแล้วทีก็เลยพูดเขาว่าไม่กลัวแล้วนะอย่ามาทำให้เจ็บนะไม่กลัวแล้วนะที่บอกแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วทีก็วิ่งแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวนะทีก็วิ่งตุ่มๆกลับบ้านเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ป่วยนะ เรื่องก็ประมาณนี้นะ ค่ะประมาณนี้ค ่ ะ ไม่แล้วขอย้อนกลับไปถามหน่อยแล้วไอ้ที่เพื่อนบอกว่าเออที่เราเห็นเพื่อนเนี่ยต้องปิดผ้าม่านแล้วดูซูบซีดดูอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับวิญญาณตนนี้ปะ หนูว่าเกี่ยวนะเพราะว่าปกติเพื่อนหนูอ่ะมันไม่ใช่คนนิสัยแบบนี้เลยอ่ะมันไม่ใช่คนแบบเนี้ยมันจะเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่รักความสะอาดมากบ้านที่ต้องสะอาดแบบบ้านแม่มันจะต้องเปิดให้เปิดให้โล่งเน า ะ อ๋อแล้ว แต่พอหลังจากที่ทำพิธีวันนั้นไปอะค่ะที่ให้หมอเขามาทำพิธีไปอะก็คือเพื่อนก็กลับมาเป็นปกติบ้านก็ไม่แล้วพอดีหมอเขาก็เลยพูดด้วยนะเรื่องนี้บอกว่าพยายามทำบ้านให้โล่งนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยหาเทียนหอมหาอะไรมาจุดให้มันแบบให้มันดูแบบอากาศมันเฟรชขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วที่สื่อสารผ่านร่างทรงอะเขาไม่ได้บอกว่าวิญญาณตนนี้มีที่มาที่ไปยังไงหรือเขา ไม่ได้พูดว่ามาจากไหนอะไรนะแต่ว่าบ้านเพื่อนหนูอยู่ทางสามแพร่งพอดีเลยอ่ะ อืมอ ยู่ทางสามแพร่งแต่ทีเนี้ยเราก็มานั่งพอเขาพูดว่าเป็นทางสามแพร่งปุ๊บเราก็เลยมาคิดถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผีตัวอื่นเกิดตัวนี้มันไปชวนคนอื่นมาอยู่อีกทำไงดีวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยไปหาแบบกระจกอะไรมาติดสิงตรงสิงโตอะไรอย่างเงี้ยมาติดเลยไง ครับ แล้วก็หายยันแบบพวกยันวัดไหนดีวัดไหนดังคือเอามาแปะอย่างเงี้ยคือขอให้มันมีแค่ตัวเดียวพอไม่ต้องมีตัวอื่นมาแล้วไง ครับเข้าใจได้เข้าใจได้เลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหต้องบอกว่าฟังดูแล้วขนลุกแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ก็ยังอยู่ อยู่จ้ะ แล้วเพื่อนก็ไม่มีการไปเส้นไหว้ไปอะไรด้วยคือเหมือนบอกว่าถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่นะคือต้องช่วยทำมาหากินพูดง่ายๆแต่ไม่ให้ค่าตอบแทนเนี้ยหรอ ไม ่เอ้าเอ้ยเพิ่งเคยได้ยินอ่ะปกติมีเออก็คือยื่นเงื่อนไขว่า ก็คืออยากให้ไปอยู่แล้วด้วย คือถ้าเกิดไม่ช่วยทำมาหากินไม่ต้องอยู่นะเนี้ย ใช ่เอ้าเฮ้ยได้หรอ ก็ถ้าไปเลี้ยงเขาเดี๋ยวเขาได้ใจอ่ะ ไม่ใช่มันเขาก ็ขอโน่นขอโน่นด้วย คือทำบุญก็ไม่ทำให้ ไม่ค่ะ คือจริงจะบอกว่าบางทีความเชื่อเนี่ยมันก็ต้องคิดนิดนึงนะว่าถ้าเขาอยู่แล้วเขาช่วยเราโอเคมันคือเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงที่มันทำให้อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าวิญญาณเขาอยู่ในภพของเขาอย่างที่วันก่อนที่คุยกับพี่เจนไปเนี่ยคือเราถ้าทำบุญให้เขาวันที่เขาถึงวันที่เขาเรียกว่าสิ้นอายุไขอ่ะเขาก็จะไปโดยที่เขาก็จะเอาบุญไปด้วยไงแต่เท่ากับว่าตอนเนี้ยเขาอยู่แบบตีตัวฟรีอ่ะคือมึงทำงานฟรีอ่ ะ แล้วก็ไม่มีอะไรด้วยฟังดูใจร้ายเหมือนกันนะ ใจร้ายแต่ก็มีแบบเหมือนเขาไม่เขาจะไม่มาแบบติดต่อกับทางเพื่อนหนูเลยนะเพราะเพื่อนหนูไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแต่ว่า แปลก คนอื่นที่ไปอยากจะเห็นไง อ๋อ แล้วทีเนี้ยคือพี่ตั้มนึกออกไหมว่าเพื่อนหนูมันก็คิดว่า คือ จ่ายตังค์ซื้อบ้านนี้นะเป็นเจ้าของบ้านนี ้ก็บ้านตรงนี้ตรงก็บ้านกูอ่ะ ใช่แล้วที่เขารวยอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะเขาขยันก็ได้ไง อ๋อถ้ามองอีกมุมนึงก็เป็นไปได้ ใช่แต่ถ้าเรามองในแง่ของสิ่งลี้ลับอะเนาะมันก็อาจจะเป็นว่าพอเขาช่วยก็ได้อย่างนี้เพราะว่ามันฟังเร็วไงคะ คือตอนนี้พี่ดูจากเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ป๋องมารออยู่แล้วผมขออนุญาตพี่ป๋องรวบสปอตเลยนะครับพี่ป๋องสองเบรกนะครับเพื่อจะได้พี่ป๋องจะได้เข้ามาต่อยาวๆงั้นผมคุยกับซีต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้ซีพักอยู่ตรงจุดนึงก็คือที่บอกว่าใครที่ไปบ้านนี้ก็เจอซีไม่ได้ยกมาเล่าเอาสักแบบสั้นๆสักเหตุการณ์หรือสองเหตุการณ์ได้ไหมว่าคนที่ไปเขาเจอแบบไหน ก็คือเพื่อนหนูมันก็มีแบบพอมาเลิกกับแฟนคนเก่าใช่ไหมคะก็มีแบบพาผู้หญิงคนใหม่เขามาบ้านอะไรเงี้ย ครับ แล้วผู้หญิงเขาก็จะเจอแต่เขาก็จะเจอในขณะเดียวแบบกับหนูนี่แหละ คือ ยืนอยู่ตรงนั้นที่นั้น อ๋อ จุดเดิมยืนอยู่แค่นั้น รอ ไม่พูดไม่กล่าวไม่อะไรด้วย ไม่ไปไหน ไม่ไปไหนที่เดิมจุดเดิม ทำไมไม่ไปไหนเออ คือยืนให้คนเห็นอย่างนั้นนะ เฮ้ยคือ ค่ะ คือเป็นผีที่อินดี้เหมือนกันเนาะคือไม่ไปไหนด้วยในพื้นที่ในบ้านคือโซนอื่นก็ไม่เจอ ไม่แม้แต่เงยหน้ามาให้ดูเลยค่ะว่าหน้าตายังไง ร อค่ะมีเหมือนกันผมอยู่อย่างนั้นน่ะท่านั้นด้วยท่าเดิมด้วย แล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู ่เขาก็อยู่กันนะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะ ตัวหนูไม่ได้เจอ แล้วหนูไม่เจอแล้วนะอย่างเงี ้ยอ๋อแล้ว ก็ไม่เจอ คนอื่นที่ไปบ้านเพื่อนเจอปะ ก็ยังน่าจะเจออยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้คือเพื่อนอ่ะเป็นคนที่ห่วงบ้านมากไงตอนนี้เขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยให้ใครเข้าบ้านแล้วก็เขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วไง ครับ ก็เลยไม่ค่อยได้เปิดบ้านต้อนรับใครละค่ะ คือแหมเหมือนมันเหมือนประโยคที่ฟ้าผ่าลงมากลางความคิดพี่เลยอ่ะจริงๆจริงๆเออพูดตรง ๆเขาห่วงบ้านแล้วเขาค่อนข้างห่วงความเป็นส่วนตัวตรงนี้ด้วยไงหนูถึงไม่เอ่ยชื่อใครไปไง เออไม่งั้นจะบอกเลยว่ามันอยู่แถวๆนี้ด้วยไงไม่งั้นจะ ตัดจบก่อนเลย เออเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางหัวเลยแบบกำลังจะถามเลยว่าเฮ้ยแบบขอติดต่อขอไปได้ไห ม ลองเอางี้ ค ือลองก่อนเอางี้ลองก่อนว่าเราขอไม่ไปบันทึกเทปขอส่ง ไม่พี่ป้ อ มเดี๋ยวนะตอนนี้มันติดตรงที่ว่าเพื่อนหนูเขาไปซื้อบ้านอีกหลังนึงอะตอนนี้เขาอยากจะขายบ้านหลังเก่า ไม่คืออย่างนี้คือเราจะไม่พูดถึงบ้านหลังนี้เลยขอแค่เท่ากับว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วป่ะ เขาอยู่ค่ะก็อยู่บ้านหลังนั้นแต่เขากำลังแบบเหมือนกันทำเรื่องจะขายบ้านหลังนี้อะไรประมาณนี ้คือขอแบบไปเงียบ ก็กลัวแบบว่าเดี๋ยวถ้าข่าวมารอดไปใครจะมาซื ้อไม่คือเอางี้เลยคือไม่คือที่ไปเนี่ยจะไม่พูดอะไรเลยว่าโลเคชั่นอยู่ตรงไหนคือถ้ายืนยันว่าเขายังอยู่แล้วขอทีมงานแค่ คืออยู่นะว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าหนูเอามาเล่าเนี่ยเพื่อนยังว่าจะโกรธอยู่ด้วยซ้ำ ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยไงคือโหหมู่บ้านซอยโชคชัย4เยอะแยะคือขอทีมงานเข้าไปแค่คนเดียวเลยแล้วให้จิ้มเลือกด้วยว่าคนไหนขอเข้าไปแบบเออไม่รู้นะลองดูก็ได้ว่าเขาอาจจะโอเคหรือไม่โอเคคือเขาอาจจะไปแล้วก็ได้ นะ เออ แต่ว่าอย่าคาดหวังเยอะ ไม่คาดหวังไม่คาดหวังถือว่าคือเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราเป็นคนจัดรายการเราเป็นทีมงาน ค่ะ ก็ขอทำในสิ่งที่เราอยากทำในสิ่งที่คือถ้าตรงไหนหรือจุดไหนบนแผนที่ประเทศไทยเนี่ยหรือว่าถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศถ้าตรงไหนยืนยันว่ามันมีผีมีวิญญาณเนี่ยเชื่อว่าทุกคนที่นั่งจัดรายการเนี่ยจะพูดเหมือนกันก็คือเราอยากไปเพราะว่าเราอยากไปรู้อยากเออไปสัมผัสว่าตรงไหนที่มันใกล้วิญญาณที่สุดเนี่ยขอไปสักครั้งนึงเหอะอยากรู้สึก ค ่ ะ คือไม่ต้องบันทึกไม่ต้องอะไรก็ได้ขอแค่เข้าไปแล้วก็เห็นหรือไม่เห็นแล้วออกมาค่อยเล่าเออนะฝากด้วยนะโอ้ขอบคุณมากซีไหนบอกตื่นเต้นไงเรื่องดีจังเลย ก็ตื่นเต้นอยู่นะ โอ้เรื่องดี หนูมีอะไรจะบอกนิดนึง ว่า เบียร์เธอเตรียมของให้เราได้เลยนะ ทำไมอ่ะ ก็เบียร์บอกว่าถ้าเกิดหนูมาเล่าเรื่องนี้เบียร์จะให้ของขวัญหนู เบียร์ก็คือเพื่อนที่อยู่ในแชท ใช่ค่ะ ก็ขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกๆคนด้วยที่อยู่ในห้องแชททั้งในไลน์แล้วก็ในสตรีมมิ่งนะที่เขาเรียกว่าผลัดกันมาถ่ายทอดประสบการณ์นะ ค่ะ อ๋อไงวันนี้ขอบคุณมากครับซียังมีเรื่องอีกไหม ขอบคุณมากค่ะ ยังมีเรื่องอีกไหม คิดดูก่อนเนาะ อ่ะโอเค ไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าเรียบเรียงยังไง โอเคงั้นก็ถ้ามีโอกาสเราได้พูดคุยกันอีกนะซีเล่าเรื่องดีชื่นชมเลยนะขอบคุณมากครับซี คร ับสวัสดีครับ คร ับสวัสดีครับ คร ับสวัสด ีเรามากันที่เรื่องต่อไปว่าฟังครับเป็นเรื่องของคุณนบนะคุณนบบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ตรงซะด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังถนนเส้นหนึ่งครับในจังหวัดขอนแก่นเมื่อ9ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของสาววัยรุ่นนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาววัยรุ่นที่ว่านี้คุณนบไปเจอมายังไงนะแต่ตอนนี้คุณนบนั้นอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณนบ ครับผมสวัสดีครับพี่ป๋อง คุณนพตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากระยองครับผม จากระยองอยู่อำเภออะไรครับ มาตพุทธครับ ฮะแล้วก็คุณนพปกติประกอบอาชีพอะไรครับ ครับรถสารเคมีครับผมที่ของล้อนะ ฮะแล้วช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของโควิด-19ส่งผลอะไรกับคุณนพน้อยมากขนาดไหนครับ ของผมไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ครับผม อือฮึนะเรายังขับรถได้ตามปกตินะ ใช่ครับผมแต่ว่าให้อยู่ในเวลาที่กำหนดนะฮะ ก็คือช่วงระหว่างตอน 4:00 น. ถึง 4:00 น. เนี่ยเราขับไม่ได้นะ ครับผม นะครับสำคัญคุณนพฮะยังไงขอให้คุณนพและครอบครัวนะรอดปลอดภัยจากเจ้าโควิด-19 นะครับ ขอบพระคุณมากครับ แข็งแรงแข็งแรงนะคุณนพครับถ้างั้นเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังหน่อยเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยประสบการณ์ที่ย้อนไปเมื่อ9ปีนะที่บอกสาววัยรุ่นที่ไปเจอมาบนถนนเส้นนึงนะที่จังหวัดขอนแก่นนะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงครับคุณนพครับ ครับผมเริ่มเลยนะฮะก็คือย้อนกลับไปเมื่อปี54นะฮะ ครับ ที่ว่าปีที่ว่าน้ำท่วมก็ผมอ่ะได้ย้ายอีกบริษัทหนึ่งไปอยู่ที่บริษัทหนึ่งที่น้ำพองที่ขอนแก่น ครับ อันเนี้ยบริษัทเนี้ยเขาเป็นบรรทุก NGV เหมือนกันนะครับซึ่งผม ม ันจะต้องไปส่งทางอีสานใต้ทั้งหมดเลย ครับ เส้นทางเดิมที่ผมจะไปก็คือกาฬสินธุ ์ จังหารร้อยเอ็ดไปสวัสดิ์แล้วก็ไปเสรภูมิไปจนถึงยโสธรแล้วก็อุบล ครับ ตอนนี้เส้นทางของจังหารเนี่ยครับมันติดกับคลองซ ึ ่งน้ำมันพัดคอสะพานจนขาดช่วงนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่ทั้งทีมงานของผมเขาก็ต้องมีการหาทางเพื่อที่จะหลบหลีกน้ำท่วม ครับ ตอนนี้บังเอิญว่ามันมีพนักงานของคนพื้นที่เขาอยู่กันเยอะเขาก็ได้เอาเส้นทางตรงเนี้ยเส้นทางเนี้ยที่จะไปจากแยกท่าพระไปหามหาสารคามซึ่งผมอ่ะไม่เคยไปทำงานที่อีสานเลยเพิ่งไปครั้งแรกครั้งนั้นเลยก็วันนั้นผมมาเป็นวันขึ้นกะแล้วก็คู่กะผมอีกคนหนึ่งเขาก็ลงและคู่กะอีกคนหนึ่งก็มาขึ้นแต่บังเอิญไอ้คู่กะคนเนี้ยมันดันเมาออกมาก็มันก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่านั้นมึงมาก็ไม่ต้องขับ ครับ เดี๋ยวผมจะเป็นคนขับเองซึ่งธรรมดาผมจะต้องเป็นคนไม่ได้ขับใช่มั้ยคนขึ้นมาใหม่จะเป็นคนขับ ครับ ก็ผมก็ตัดสินใจขับให้มันไปตอนแรกงานผมออกตอน 2:00 ครับ ผมก็วิ่งไปแยกท่าพระแล้วก็วิ่งเลี้ยวซ้ายไปข้ามทางรถไฟวิ่งเข้าไปตรงช่วงที่ว่าผมแยกท่าพระไปมันจะเป็น4เลนอยู่ใช่มั้ยผมก็วิ่งไปจนสุดของสี่เลนก็เจ้าเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมครับ ได้ครับ เจ้าออยเนี่ยก็มันเมาใช่ไหมมันก็ปวดฉี ่ มันก็ปวดฉี่บอกว่าพี่นกมันเรียกผมชนิดนะฮะพี่ชนิด ครับ รบกวนช่วยหาที่จอดฉี่ให้ผมหน่อยผมก็นั่นได้เดี๋ยวไปหาเวิร์กดีๆแล้วกันเพราะว่ามันออกจากทางสี่เลนมาแล้วไง ครับ ผมก็ไปหาตรงเป็นเวิร์กที่มันเป็นแบบว่ามีศาลาที่ว่าริมทางนะตรงนั้นมันก็เป็นเวิร์กพอดีผมก็ไปจอด คร ับ พอผมไปจอดปุ๊บก็เจ้าอ้อยก็ลงไปทำการมันก็ไปยืนอยู่ท้ายนู่นเลยท้ายตู้เลยฮะท ้ ายตู้ของรถเลยผมก็ยืนอยู่ตรงหัวรถก็แยกกันคราวเนี้ยผมเห็นมันเดินไปเดินมาอะไรของมันก็ไม่รู ้ เอาเท้าเขี่ยนู่นเขี่ยนี่อะไรของมันเหมือนเนี่ยก็มันหาอะไรสักอย่างนะผมก ็ ยืนฉี่ไปก็ยืนมองมันไปตอนเนี้ยมันก็ไปเก็บอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเก็บอะไรสักอย่างนึงปุ๊บแล้วก็เอาไปไว้อยู่ท้ายตู ้ครับ ไปไว้อยู่ท้ายตู้แล้วมันก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาอยู่ตรงช่วงที่ว่าระหว่างกลางของตู้อ่ะมันก็มายืนฉี ่ พอยืนฉี่ปุ๊บผมก็มองมันอีกรอบหนึ่ง มันมี ผู้หญิงคนหนึ่งนะ ครับ ยืนอยู่ตรงข้างๆกับมันซึ่งเอ้าเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นนะแล้วมันก็ยืนคุยกับผู้หญิงคนนั้นด้วยซึ่งลักษณะของผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่น อ ่ะที่ว่าใส่กางเกงเหมือนขาสั้น ครับ ขาสั้นที่ว่าเป็นเหมือนกางเกงยีนนะแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวเป็นเสื้อกล้ามแล้วเอวลอยอ่ะ ครับ ซึ่งผมมามองอยู่ในระยะที่ว่ามันประมาณไม่กี่สิบเมตรเองอ่ะระหว่างหัวไปหาครึ่งตู้อ่ะผมเห็นหน้าเสื้อมันกลางมันเหมือนว่ากลางไปด้วยรอยสีแดงรอยเลือดอ่ะแล้วสิ่งที่ตาตกใจกว่านั้นก็คือว่า ขาเขาไม่มีไง อืมขาเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ ขาเด็กคนนั้นไม่มีผมตกใจ เหรอ ผมครับผมตกใจแล้วก็แบบคือเรากำลังชีอยู่ใช่ไหม ครับ กำลังชีอยู่ผมก็คือมันอึ๊กอันเลย อ ันอัตโนมัติเลยผมก็รีบเก็บลูกทรงลูกซีปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาตรงที่ไฟหน้ารถที่แสงสว่าง อ่ ะแล้วก็ผมก็จะเงื้อมองมันไปอีกทีหนึ่งมันก็ยังยืนคุยกันอยู่นะก็ยืนคุยกันยงเม้งยงเม้งเหมือนประมาณว่ามันแซวกันนะแซวคุยแซวกันอย่างเงี้ยผมก็เอาไงดีคือมันไม่ได้การแล้วคือ เฮ้ยทำไมเจ้าออยมันไม่มองไม่เห็นเรื่องไหนอย่างเงี้ยผมก็เลยชะเง้อไปปุ๊บคือเด็กผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้ว หายไปต่อหน้าต่อตา แล้วไอ้เจ้าออยมันก็ทำท่าทำทางเหมือนแบบเขิน อ ่ะเขินอายคุณน้องอย่างเงี้ยแล้วผมก็รีบวิ่งไปเลยวิ่งไปดึงมือมันมา คร ับ บอกมึงไปออยมึงขึ้นรถเลยมึงขึ้นรถไปแล้วผมก็ให้มันขึ้นรถไปมันก็งงนะแล้วผมก็ไปขึ้นข้างขวาแล้วขึ้นข้างซ้ายแล้วผมก็ปีนขึ้นรถไปปิดประตูมันก็ทำเป็นลีลาเหมือนอย่างก็แบบโบกใบโบกมืออย่างเง ี้ ย เออเหรอ โบกใบโบกมือเหมือนล่ำลากันอะไรอย่างเงี ้ ยแล้วมันก็ทำเป็นเหมือนมาปลักมืออย่างเงี้ย เออ ผมบอกมึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไอ้อ้อยมึงขึ้นมามันเห็นผมโมโหมันก็เลยถึงอะไรของพี่เนี่ยอาการของมันออกทํานองเมาๆอาการอะไรของพี่เนี่ย คร ับ มึงปิดประตูมาเดี๋ยวนี้ปิดประตูก็ปิดประตูมาแล้วผมก็ล็อก คร ับ ล็อกประตูเพราะว่าไอ้เป็นรถของรถจีนนะมันจะมีลักษณะของรถจีนมันจะเป็นหัวสูงๆแล้วก็มันจะมีม่านปิดรอบคันเลย ครับ แล้วก็จะมันจะเป็นเซ็นทรัลล็อกไงคือล็อกข้างขวาปุ๊บมันก็จะล็อกข้างซ้ายข้างขวาเลย ครับ ผมก็ออกตัวเลยออกตัวรถไปบอกว่ามึงไปนอนเลยมึงไปนอนเดี๋ยวนี้มึงไม่ต้องมาวุ่นวายเลยมึงเมาแล้วมึงไปนอนมันก็อะไรของพี่เนี่ยโอ้โหผมไม่ได้ถามแล้วว่าผมก็ไม่ได้บอกอะไรกับมันเรื่องนี้ครับมันก็เหมือนประมาณว่าเห็นผมอะยั่วอะไรสักอย่างนึงอย่างเง ี้ ยมันก็ปีนเข้าไปข้างหลังแคปแล้วก็ไปปิดม่านแล้วก็นอนพี่ก็ขับของพี่ไปเลยอยากให้โมโหก็ขับไปเลยก็ผมก็ขับไปคือขับไปใจผมมาเต้นตึกแล้วนะผมก็ขี่ไปตลอดทางระยะประมาณ30-40นาทีเนี่ยผมก็ใจผมก็เริ่มดีขึ้นแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าผมก็เห็นอะไรมามากมายแต่ว่าแค่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เท่าไหร่ไงผมก็ขี่ไปประมาณ30-40นาทีคราวเนี้ยมันไม่มีรถสักคันเดียวมันเป็นทางสวนเลนนะทางสวนเลนแล้วก็มันมีไฟเหมือนไฟฉายนะโบกอยู่เกือบจะกลางทางเลยนะแล้วก็จะมีป้ายสามเหลี่ยมบอกทางนะบอกไอ้ที่ว่ารถเขาเสียฉุกเฉินนะอย่างเงี้ยผมก็เปิดไฟสูงเพื่อเช็คไงพอเช็คปุ๊บผมก็เห็นคนอ่ะโบกอยู ่ ผมก็ค่อยชะลอลงเพื่อที่จะให้แบบที่ซ้ายลงแล้วตรงนั้นน่ะมันก็เป็นเวิ้งเหมือนอย่างที่ผมจอดเลย ครับ เป็นเวิ้งแล้วก็มีศาลาจอดเหมือนกันก็คือเข้าไปแล้วผมก็เปิดไฟสูงเพื่อเช็คไงแล้วก็เห็นรถเก๋งคันนึงนะเห็นรถเก๋งคันนึงเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพเขาก็เอาไว้สามเหลี่ยมมาตั้งไว ้ เหมือนว่ารถเขาเสียผมก็ที่ซ้ายแล้วก็ที่ชิดตรงท้ายเขาแล้วก็ผมก็เปิดกระจกรถกระจกไปแล้วก็บอกเขาบอกว่า มีอะไรผมช่วยไห ม เขาบอกว่ารถผมสตาร์ทไม่ติด คร ับ รถสตาร์ทไม่ติดผมก็มองซ้ายมองขวาเพื่อดูเช็คว่าเอ๊ะมันมีกลวงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ครับ ผมก็โอเคนั่นเดี๋ยวผมลงไปดูให้เดี๋ยวลงไปช่วยให้ผมก็ดึงไอ้เหล็กข้อยางผมลงมาด้วยนะเพราะว่าเหล็กข้อยางผมเอาไว้ตรงใต้เบาะก็ลงไปถือลงไปด้วย ครับ เพื่อกันตัวเองเพราะไปพึ่งไอ้ออยไม่ได้แล้วมันคงหลับไปแล้วผมก็ลงไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับรถเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบอกผมมาแล้วผมง่วงนอนแล้วผมก็มาจอดตรงเนี้ยผมมาเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยมาตอนตีหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกง่วงนอนผมจะไปทำธุระอยู่ที่มหาสารคามไง คร ับ แล้วก็ทีเนี้ยพอผมนอนได้เต็มที่แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มันก็สตาร์ทไม่ติดเลยแต่รถเขาอ่ะใหม่มากนะ ครับ รถเขาเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่ซึ่งใหม่มากเลยไปจากกรุงเทพแล้วผมก็เลยบอกว่านั้น รบกวนช่วยเปิดฝากระโปรงด้วยละกันเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าแบบพวกแบตมันรั่วหรือเปล่าอะไรมันหลวมหรือเปล่า ครับ ผมก็เขาก็เปิดฝากระโปรงให้ผมก็ไปดูเช็คไปเช็คมาแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็บอกว่าลองเปิดสวิตช์ดูนะว่าไฟมันขึ้นหมดไห ม เขาก็เปิดเช็คขึ้นมาก็ไฟมันก็ขึ้นทุกอันเลยแล้วก็เขาก็นั่นลองสตาร์ทดูสิครับเขาก็สตาร์ทปุ๊บมันก็ติดเลยเขาก็งงตัวเขาเองนะเขางงพอเขาสตาร์ทปุ๊บผมก็ไปอยู่ตรงไอ้ประตูคนขับแล้วผมก็เห็นมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยไง ตรงไหน แล้วตรงข้างซ้ายของเขาน ั่งในรถเหรอ ใช่ใช่เขาไม่ได้เป็นผีหรอกแต่เขามาด้วยกัน อ๋อโอเคครับ เขาเป็นแฟนกันครับแล้วตอนนี้ผมไม่เห็นไงตอนแรกอะผมขอแสดงว่าเขาเสียจริงๆก็คงไม่ได้เป็นมิจฉาชีพหรอก ครับ เขาที่เขาไม่ลงมาก็คงจะอาจกลัวอย่างนี้ครับครับผมก็โอเคเขาก็โอ้นั้นติดแล้วนั้นผมขอบคุณมากนะเขาเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วเขาขอบคุณมากนะอย่างงี้อย่างเงี้ยเขาก็คุยกันไปแล้วเขาก็เคลื่อนรถออกไปแต่เนี้ยช่วงที่เขาเคลื่อนรถออกไปผมก็คือไหนๆก็จอดแล้วใช่ไหมก็คือโยกขั้นมาจากทีขั้นมาชักชุนพ้นแขนผมก็เลยทีใหม่ก็เพื่อจะเดินทางไปอีกให้มันยาวไปเลยไงผมก็ไปยืนทีเพราะว่ามันมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีศาลาแล้วก็เป็นเวิ้งผมก็ยืนทีอยู่หน้ารถผมแหละตรงไอ้ตรงที่มันมีไฟแหละเพื่อความสว่างไงยืนทีไปปั๊มที่เห็นขาหนูไห ม ผมก็มองซ้ายมองขวา เอ้ย มาอีกเสียงพี่เห็นขาหนูไหม เดี๋ยวนะพี่นพเสียงคือมาเป็นเสียงถูกไหมเป็นเสียงเหมือนแว่วมาตามลม ใช่ครับ ว่าพี่เห็นขาหนูไหม พี่เห็นขาหนูไหม ครับ พอครั้งที่สองผมคือมันอีตอนที่เรายังไม่ฉี่ อ ่ะมันก็ไม่มีเสียงพอฉี่ออกไปแล้วมันมีเสียงออกมาคือผมก็ต้องเร่งพอเร่งปุ๊บมันมารอบสองไงเห็นขาหนูไหมผมอยู่ไม่ได้แล้วผมรู้ทันทีเลยแล้วตอนเนี้ยตอนช่วงที่ว่าผมกำลังที่ว่าจะรูดซิปขึ้นมาผมแหบไปทางซ้ายไปตรงข้างรถข้างซ้ายผมเนี้ยมันจะมีไฟลาวเป็นจุดใช่ไหมไฟตู้ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นแหละ คนไหน คนที่ผมเห็นกายเจ้าออยที่ยืนคุยอ่ะนะ ครับ มันลอยมามันไม่ได้เดินนะมันลอยมาตามตู้อ่ะข้างๆตู้เลยลอยมาเพราะมันไม่มีขา เอ้ย มันลอยมาแล้วมันมีไฟสีแดงๆข้างตู้ผมแล้วมันลอยผ่านไฟมามันจะส่องหน้ามันส่องหน้ามันทีละหย่อมเห็นหน้ามันปั๊บ ครับ ปั๊บฟับอย่างนั้นเลยผมคนลุกไปหมดแล้ว คนลุก แล้วคือหน้าเขามีแต่เลือด เหรอ หน้าเขามีแต่เลือดตัวเตอนี่มีแต่เลือดหมดเลยแล้วขาเขาไม่มีเขาก็ลอยมาพี่เห็นขาหนูไหมแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วผมรู้แล้วว่ามันผีแน่นอน ครับ คือซิปไม่รูดเลยซิปไม่รูดเลยเดี่ยวสุดหรือไม่สุดผมไม่สนแล้วผมวิ่งเลยวิ่งขึ้นซะเนี้ยช่วงจังหวะที่ว่ามันรถใหญ่ผมแช่งนะครับมันจะมีขั้นกระไดใช่ไหมคือผมต้องบอกว่าการก้าวเดินของขึ้นรถมันจะมีช่วงท่าไงผมจะต้องขึ้นขาซ้ายก่อนแล้วก็ไปขาขวาม ือซ้ายดึงราวมือขวาก็ดึงราว ถูก ผมเปิดประตูขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวพี่เห็นขาหนูไหมใกล้มากเลย ครับ ใกล้มากจนผมต้องแงะมองลงมาที่ขาผมอะหน้าเขาโผล่อยู่ที่ผมเหยียบอยู่ที่ล่างอะ ก็คือเห็นตรงที่เราอยู่คือตรงขั้นผมเรียกว่าเป็นขั้นบันไดแล้วกันนะ ข ั้นบันได ใช่ครับ ครับ เขาโผล่มาหน้าโผล่มาแค่เห็นจมูกอะ โอ้ย ผมกระโดดขึ้นปิดประตูปึ้งด ึ งม่านลงมาด ึ งแบบม่านขาดเขิดหมดเลยนะดึงลงมาห่มตัวห่มตัวผมเลยผมนั่งตันนี ่ แบบคือทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนั้นที่ฟ้อง ครับ ทำอะไรไม่ถูกแล้วมันก็พูดอยู่งั้นนะพี่เห็นขาหนูไหมพี่เห็นขาหนูไหมจนผมมันเหมือนมันเหมือนอย่างว่าจากการที่เราเหนื่อยมันจากการขับรถมาระยะหนึ่งแล้วกับอาจจะเป็นการช็อกด้วยผมสลบไปเลย ฮะหมายตัวพี่นพสลบไปเลยเหรอ ครับนอนอยู่ตรงนั้นแหละเปิดตาเครื่องเปิดไฟหน้าเปิดไฟฉุกเฉินอยู่อย่างนั้นแหละ ครับ แล้วจนก็มันมีโทรศัพท์มาโทรศัพท์จากออฟฟิศผมอะโทรมาหาผมผมถึงจะต้องตื่นมาเขาบอกว่าพี่ธนิตจอดทำอะไร ครับ ตั้งหลายชั่วโมงเหนื่อยหรอนอนสักคนหรอบอกว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมรับสายใช่ไหมผมว่าแบบงงปุ๊บใช่พี่เหนื่อยพี่ง่วงนอนพี่ง่วงนอนก็เขาบอกโอเคนั่นพี่พักผ่อนพอแล้วนอนเพราะว่าเขาโทรมาเร่งกราฟแล้ว ครับ ผมก็โอเคแล้วผมก็ค่อยๆเลื่อนไปตอนเนี้ยพอผมไปถึงมหาสารคามใช่ไหมไปถึงแยกเขาเรียกว่าเล่นมือมหาสารคามผมก็ไปจอดเอาหน้าเอาน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไร แบบ น ั้ นเพื่อให้มันสว่างเพราะมันก็เริ่มจะสว่างแล้วประมาณ6โมงได้แล้วของความสว่างครับผมก็เริ่มไม่กลัวแล้วไอ้เจ้าออยมันตื่นขึ้นมา ครับ มันปวดฉี่มันตื่นขึ้นมาพี่ชนิดโอ้ผมขันมากเลยพี่ผมนอนกอดกับสาวผมนอนกอดอยู่กับสาวสาวเมื่อคืนนี ้ เขามากับผมด้วยอ่ะเออพี่อ่ะมึงจะบ้าเลยออยเมื่อคืนนี้ที่มึงคุยอยู่กับผีมันตามมาหลอกกูถึงตรงนี้เลยนะตรงผมก็เล่าให้มันฟังมันเป็นอย่างเงี้ยว่ามันเจออะไรอะไรบ้างมันลอยมามันโผล่มาตรงนี้เล่าให้ฟังบอกไม่ใช่พี ่ สาวฉันสวยเลยนอนอยู่กับผมมานอนกอดอยู่กับผมโอ้นี่กูเห็นผีมาด้วย โอ้โหแสดงว่าไอ้ออยเนี่ยที่หลบไปนอนข้างหลังนี่คือมันนอนกอดกับผีสาววัยรุ่นทั้งคืน มันชวนเข้ามาด้วย เออมันชวนเข้ามาด้วย ครับมันชวนเข้ามามันเล่าให้ฟังบอก ครับ พอมันรู้ว่าพอผมเล่าว่ามันเป็นผีอย่างนี้ตามสเต็ปอย่างนี ้ มันก็บอกหลวงพี่ผีหลวงพี ่ เมื่อคืนเนี้ยผมคิดว่าเป็นผู้สาว ครับ ผมก็ชวนบอกว่าไปเที่ยวกับพี่ไหมไปขึ้นไปรถกับพี่เดี๋ยวขากลับมาพี่มาส่งดูมันดิ ไอ้ที่มันโบกมือนี่คือมันชวนเขาขึ้นมาม ันกวักมือให้เข้ามาก วักมือเรียกโอ้ยตาย ครับแล้ว ครับ ผมเป็นคนนับถือแม่ย่านางใช่ไหมพี่ป๋อง ครับ คือเอ้าแล้วมันมานอนได้ยังไงผมนับถือแม่ย่านางขึ้นมาได้ยังไงก็ไอ้นี่มันเรียกขึ้นมา เรียกคือชวนเขาขึ้นมาเออครับ แล้วที่เจ็บปวดที่สุดเลยคือมันไปเอารองเท้าของใครก็ไม่รู้นะของผมไม่รู้ว่ารองเท้าของใครหรือว่าของผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าม ัน เป็นรองเท้าสีชมพูรองเท้าเด็กวัยรุ่น อ ะสีขาวที่ว่ามันมีลายของคิตตี ้ นะครับแล้วก็มันตอนคืนมันเมาแล้วมันมองไม่เห็นไงแต่ตอนเช้าอะมันเลือดมันกลางเต็มรองเท้าเลยมันเอาเก็บที่ผมบอกว่ามันไปเดินแตะเตะนู่นเตะนี่เดินอะไรแล้วมันเก็บอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาไว้บนนั้นน่ะเอาไปไว้ที่ตู้นั้นน่ะผมจำได้ว่าตู้เบอร์2มันเอาไปไว้ข้างหลัง เออรองเท้าแตะ ผมอ่ะ รองเท้าแตะเหรอ มันเป็นรองเท้าแบบว่ารองเท้าผ้าใบ อ่าครับ เป็นรองเท้าผ้าใบที่ว่ามันเปื้อนเลือดอ่ะผมอ่ะตอนที่ว่าผมให้มันมาเปลี่ยนขับตรงที่ว่าแยกไอ้เลี่ยงเมืองของมาตาขับแยกขับไปมันก็จะต้องถอยเข้าไอ้เบโหลด ครับ ผมก็จะต้องเป็นคนไปต่อไปเปิดตู้ข้างหลังเพื่อที่จะไปต่อสายเบโหลดผมไปเห็นรองเท้าคู่หนึ่งอะอยู่ข้างในนั่นเอ้ารองเท้าใครอะทำไมมันอยู่อย่างนี้ได ้อ่ ะอ๋อ ครับ ไปเรียกมันมาไอ้อ้อยเมื่อคืนนี้มึงไปเอารองเท้าที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะตอนที่ว่าผมไปต่อตู้มาเนี่ย ครับ ผมเป็นคนเช็คทั้งหมดเลยไงผมต้องเช็ควาล์วทั้งหมดไงมันไม่มี ครับ ไอ้อ้อยมันก็ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะมันเหมือนว่ามันจำอะไรไม่ได้อะ ครับ มันจำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ผมบอกว่าเมื่อคืนนี้มึงไปเอาอะไรมามึงไปเอารองเท้าผู้นี้มาหรือเปล่าบอกไม่รู้พี่ผมจำอะไรไม่ได้เลย คร ับ เอาตายละ โอ้โห แล้วขากลับมาผมก็กลับมาเส้นเดิมนะครับผมจะต้องกลับไปทางบอระบือไปออกไอ้บ้านไผ่ใช่ไหม ครับ ผมก็จำเป็นจะต้องกลับมาเส้นเดิ ม แล้วขออนุญาตเขาพี่ยิ่งอ่ะเราจะต้องวิ่งแค่ขาเดียวแล้วก็ไปกลับขาหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแต่เนี้ยผมก็ขอเขาแล้วกลับมาเส้นเดิม ครับ เพื่อที่จะรองเท้าอ่ะ ไปคืน มาคืนให้เขา อุ้ยตรงนั้นตรงขามาขากลับก็รองเท้าไปคืนตรงที่เดิมนั่นแหละ ใช่เอาไปไว้ที่เดิมเลยแล้วก็บอกให้ออยให้ออยอ่ะบอกกับเขาด้วยบอกให้เขาอยู่ที่นี่อย่าตามไปเพราะว่ามันเป็นคนชวนเข้ามาผมบอกให้มึงบอกเลยนะมึงบอกกับผู้สาวมึงเลยบอกว่าให้อยู่ที่นี่นะมึงจะตามมาเลยนะแล้วตอนนี้ตู้นั้นนะครับตู้นั้นก็เป็นคว่ำ ตู้ไหน ตู้เบอร์สองอ่ะไปคว่ำ ไป ใช่ครับคนขับรถอีกคนเข้าลากไปแล้วมันก็ไปคว่ำใช่ไปคว่ำคือขาทั้งหัวทั้งตู้เลยคว่ำคือตู้เนี่ยเละไปหมดเลย ครับแต่ว่าไม่มีคนตายอะไรใช่ไหมครับคือปั้มเฉพาะตู ้ก็คนขับรถอ่ะคนขับรถก็หัวแตก เอาเหรอ เพราะเขาพลาดเบลไง ครับครับโ อ้พวกกดพวกผมมาจะมีกล้องมีอะไรต่างๆเขาก็จะต้องพลาดเบลต้องอะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับก็ปลอดภัยอยู่ครับแต่ว่าตู้นี่เละรถนี่เละเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเอาตู้ไปทำมาเรียบร้อยปุ๊ บ ก็มีคนมาชนท้ายอีก เอ้าม ีคนมาชนท้ายอยู่ที่แยกต้นตาลก็คือคนชนท้ายก็ตายอยู่นั่นแหละจนตู้เนี่ยจนตู้เบอร์สองเนี่ยก็ไปต้องเอาไปจอดไว้เอาไปเป็นสแปร ์ครับไม่ได้ใช้งาน ไปเป็นไม่ได้เอามาใช้งานเลย เอาไว้เป็นสแปร์เอาไว้เป็นสแปร์แทน เอาไว้เป็นสแปร์ก็คือว่าสแปร์นี่หมายถึงว่าเอาไปถอดอะไรนะไปถอดเขาออกมาใช้ไปถอดล้อไปถอดอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปเป็นสแปร์คันเนี้ยช่วงที่ว่างานตอนที่ว่าเขามีทำชัดดาวผมก็ต้องขึ้นมาที่แก่งคอใช่ไหมมาเอาแก๊สเอากัดเอ็นจีบีที่แก่งคอไปส่งลูกค้าก็เหลือยามอยู่แค่คนเดียวเหลือยามอยู่แค่คนเดียวที่จะเฝ้าที่บริษัทผม ครับ ตู้นั้นอ่ะมันก็อยู่โดดเด่ของมันอยู่ตู้เดียวซึ่งมันโดนถอดล้อเอ่ยถอดเพลาเอ่ย ครับ ยามเขาก็เดินตรวจบริเวณไอ้บริษัทเขาเห็นผู้หญิงวัยรุ่น อุ้ยเดี๋ยวนะ เดินวนไปวนมาอยู่ที่ตู้อ่ะ อย่าบอกว่าตามมานะ พูดแล้วขนลุก เฮ้ย ผมก็เห็นยาวเขาคิดว่าเป็นแบบว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยทางเข้าของบริษัทอ่ะมันยังไม่มีการมีประตูกั ้ นแล้วก็มีการเข้มงวดแล้วก็พวกลูกของพนักงานนะเขาสามารถเข้าออกได ้ครับ อย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นลูกของพนักงานที่ว่ามาเอาของหรืออะไรอย่างเงี้ย ค ือยามเขาก็มาพูดให้กับทางพวกบัญชีฟังบัญชีเขาก็รู้จักผมเขาก็บอกว่าเขาก็มาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่ายามเห็นนะพี่ยามเห็นเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมอ่ะเป็นคนไปเล่าให้เขาฟังเหมือนกันครับว่ายามเห็นนะพี่มีผู้หญิงอ่ะเด็กวัยรุ่นอ่ะมาเดินอยู่ข้างตัวตกลงเนี่ยเขาลงไหมเขาไปอยู่ที่เก่าไหมแล้วเขาตามมาอีกหรือเปล่าคือคำถามมันมีมากมายเลย ฟังถึงตรงนี้ผมคิดนะว่าตาม ครับ แสดงว่าตอนไปส่งเขาอาจจะไม่ได้ลงเขาก็ตามไอ้ตู้นี้มาด้วยอ่ะ ครับ ครับมาแล้วมันยังไงพี่นพหมายถึงว่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาประมาณ9ปี10ปีถูกไหมแสดงว่าพี่รปภเห็นแล้วหลังจากนั้นตู้นี้มันถูกทิ้งไว้เป็นตัวสแปร์เป็นสำรองถูกไหมและยังมีคนเจอหรือว่าณปัจจุบันเนี้ยไอ้ตู้เนี้ยมันยังอยู่ตรงนั้นไหมและยังมีคนเจอวิญญาณของสาววัยรุ่นคนนี้อีกไหม ตู้นั้นอะตู้นั้นก็คือว่าเขาเอาไปทำอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้ก็เพราะว่าเขามีการเปลี่ยนตู้ใหม ่ เปลี่ยนตู้ใหม่ขึ้นมาล็อกใหม่ขึ้นมาตู้ได้นะเขาก็เอาไปไว้ที่ไหนของปตท.สักที่นึงเนี่ย ครับ เอาไปคืนให้อ่ะ อ เขาก็มีการเอาตู้ใหม่เอาตู้ใหม่เวียนเข้ามาอยู่เรื่อยซึ่งตู้นั้นพอเขาเอาล้อใส่เอาเค้าใส่แล้วก็ลากไปไว้ที่ไหนเลยจนรู้เมื่อปี55นะ ครับอ่าฮะแสดงว่าตู้นี้เราไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนยังไงละ ไม่รู้แล้วครับ อ๋อครับไม่พี่นพเพราะฉะนั้นวัยรุ่นคนเนี้ยสาววัยรุ่นคนเนี้ยที่น้องออยเนี่ยมันนอนกอดมาทั้งคืนเนี่ยแล้วที่ตัวพี่นพเห็นน่ะอันนี้ผมก็ต้องถามเนาะแล้วรู้ไหมว่าเด็กคนเนี้ยเป็นใครอะไรยังไงอันนี้ผมเดาว่าไม่รู้เนาะอืมครับ ไม่รู้เพราะว่าผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เคยไปทำงานอีสานเลยและเส้นทางนั้นผมไม่รู้จักจริงๆ อืม ผมไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นเส้นทางใหม่ที่ว่าพวกพนักงานอ่ะเขาเป็นคนพาคันเข้าไป ครับ ครับแล้วจะวิ่งได้แค่ว่าเราวิ่งไปนะคะกับวิ่งอีกทาง อืม วันนั้นซึ่งว่าผมต้องขอกับทางออฟฟิศเพื่อที่จะกลับเข้ามาเพื่อที่จะรองเท้ามาไว้ให้เขาเนี่ยแล้วก็ให้เจ้าออยมาบอกให้หญิงสาวแล้วลงไปเนี่ยจะตามไปนะคือขอครั้งนั้นจึงต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับฝ่ายบุคคลกับทางผู้จัดการฟังว่าเรามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมานะเมื่อคืนนี ้ เนี่ยที่ทำไมผมถึงต้องจอดอย่างเงี้ยทำไม ผมถึงพี่นพไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาเชื่ออย่างที่พี่นพเล่าไหม ทางผู้จัดการนะผู้จัดการคนเก่าคนแรกของบริษัทอ่ะเขาเชื่ อ เพราะว่าเนื่องจากว่าผมอ่ะเป็นคนที่ขับรถอ่ะตั้งแต่ผมมาอยู่กับสายชาร์จเอ็นจีวีเนี่ยผมโดนอบรมแล้วก็มันมีการขับรถที่ว่ามันมีมาตรฐานขึ้นซึ่งผมอ่ะไม่เคยจอดนอนแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่ารถจะไปจอดในลักษณะแบบทางแคบๆแบบนั้นเพราะว่าเราห้ามเลยเพราะว่าเรามีพนักงานขับรถ2คนไงมีสัญญาณเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งจู่ๆก็ไปจอดอย่างนั้นอ่ะซึ่งเขาดู GPS มัน GPS มันจอดนิ่งเลยหลายชั่วโมงเลยไงก็มันก็ผิดสังเกตไงแล้วคือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ว่าทางผมอ่ะได้ไปเล่าให้เขาฟังกับเรื่องพวกนี้ไงแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลหรือว่าทางเสมียนเนี่ยเขาก็เคยอยู่ในร่วมกับเหตุการณ์ที่ผมเคยไปเล่าแล้วก็เคยไปเจอ แสดงว่าไม่ได้เป็นครั้งเดียวที่พี่นพเจอแบบนี้ระหว่างที่ขับรถทำงานขับรถตามเส้นทางต่างๆคงไม่ได้ครั้งเดียวที่เจอกับเจ้าออยเนี่ยแสดงว่าต้องมีหลายครั้งเฮ้ยอย่าง น ี้ครั้ง กับเจ้าออยนี่สองครั้งครับ กับเจ้าออยสองครั้งเลยเหรอ ครับสองครั้งก็คือมีครั้งหนึ่งก็คือเลี่ยงเมืองขอนแก่น เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเก็บไว้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับครั้งนี้คือแสดงว่าเจอกับออยเนี่ยสองครั้งนี่คือครั้งที่หนึ่งยังมีที่เจอไก่ออยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ไม่ได้เจอไก่ออยนี่ก็มีอีก โหมีเยอะครับตลอด25ปีที่ผมขับมาเนี่ยครับพี่ป๋อง เฮ้ยสนุกมากตื่นเต้นมาก ผมเคยไปเล่าให้กับออสฟังนะ ครับ หกเรื่องหกเรื่องรวดเลยครับแล้วก็เล่าเมื่อคืนนี้ให้กับพี่ขวัญ ครับโหคือเรื่องที่ผมบอกแล้วผมฟังนะอันนี้ส่วนตัวนะผมฟังแล้วผมเชื่อทุกอย่างที่พี่นพเล่าเลยนะแล้วผมอยากจะรู้ว่าผมอยากจะรู้ว่าไอ้วันที่ไอ้น้องออยมันนอนกอดกับผีเนี่ยพี่ได้ถามมันว่ามันรู้สึกยังไงบ้างที่บอกมันนอนกอดมาทั้งคืนเนี่ย มันบอกว่ามันจับเป็นตัวเป็นตนเลยนะ เป็นเหมือนคนเลย ครับเหมือนคนคือเจ้าออยเนี่ยมันมีลูกมีเมียแล้วด้วยนะแล้วคราวนี้มันคือมันเห็นว่าสวยมากเลยแบบโอ้โหทั้งสวยทั้งอวบ ถึ งกับมันเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาจับมันก็นอนกอดนะมันก็นอนกอดคือมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันหยุดรถ ครับ มันก็กลัวผมมันก็กลัวผมด่าอย่างเงี้ยมันก็เลยนอนกอดไปนอนอะไรของมันนั่นแหละ ครับได้ แล้วมันมาตกใจตรงที่ว่าผมบอกว่ามันเป็นผี เ พราะว่าเจ้าออยเนี่ยมันจะเชื่อผมมากเลยว่าเพราะว่ามันก็อย่างเหตุการณ์ที่สองที่ว่าพี่นัดกับพี่ป๋องเนี่ยฮะก ็ คือมันเชื่อเรื่องตรงเนี้ยเรื่องที่สองเนี่ย เอาได้ถ้าเดี๋ยวเรื่องที่ขอนแก่นเดี๋ยวว่ากันเนอะนะครับวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนแค่เรื่องนี้ก็ทำมาผมหูตาสว่างเลยพี่นพก่อนมาผมจากรายการผมบอกแล้วว่าผมหาวหลายวอตเลยฮะคนไหนดูผ่านกล้องผ่าน YouTube นะคือผมดูซีรีส์มาเมื่อวานนี้ตั้งแต่4ทุ่มจนถึง5โมง6โมงเช้าเลยนะแล้วก็อยู่เล่นกับลูกทั้งวันวันนี้ผมมาจากรายการตอนตีหนึ่งเนี่ยหลายคนดูผ่านกล้องเห็นผมหาวอยู่หลายสิบวอตมากแต่พอมาเจอเรื่องพี่นพนะหูตาผมสว่างเลยอ่ะโอ้โห ูน่ากลัวมากอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมเข้าใจเองว่าเด็กคนนี้ที่เป็นเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าจะเป็นเด็กคนนึงที่อาจจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อไหร่ไม่รู้แล้ววิญญาณจะไม่อาจจะยังไม่ไปไหนแล้วบังเอิญมาจูนติดกับน้องออยกับพี่พอดีเขาก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ตามพี่มาโอ้ยหนักโหดอ่ะ ผมตกใจตรงที่ว่าเขาโผล่มาใต้กระได นั่นแหละโอ้ยอันนั้นไอช็อตนี้มันจังหวะเราก้าวซ้ายก้าวขวาจะดึงตัวเองขึ้นรถไปเห็นโอ้โหสลบเลยอ่ะ สลบเลย ได้ครับพี่นพครับนี่คือเหตุการณ์ที่เราได้ฟังกันไปนะถ้างั้นผมค้างหนึ่งเรื่องนะกับที่ไปเจอกับออยอีกนะเดี๋ยวครั้งหน้าหรือว่ากันนะพี่นพนะได้เลยครับพี่น พ ขอบพระคุณมากครับครับผม ขอบ คุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ สวัสดีครับพ ี่ ป๋องใช่ไหมครับ พี่ป๋องเองครับคุณวุฒิคุณวุฒิตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อยู่หนองจอกครับพี ่หนองจอกนะฮะสัญญาการรับฟังเดอะช็อคที่หนองจอกเป็นไงบ้างครับ ถ้าเป็นวิทยุไม่ค่อยดีครับแต่ว่าผมฟังทางไลฟ์สดมากกว่า อ๋อนะฮะคือถ้าโซนนั้นสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณวิทยุอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฟังผ่านแอปฟังดูผ่านไลฟ์นะฮะเฟซบุ๊กอันนี้โอเคกว่า โอเคกว่าครับ นะฮะแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวด้วยสมาชิกในบ้านท่านอื่นหลับไปหมดแล้ว ผมอยู่คนเดียวคร ับ อ๋ออยู่คนเดียวอยู่แล้ว บ้าน อ๋อ ใช่ครับ อันนี้เป็นบ้านเลยใช่ไหมครับ เป็นบ้านครับ อ้าวได้เลยถ้างั้นผมว่าได้บรรยากาศนะนะครับคุณรู้นะฮะย้อนกลับไปเมื่อ21ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นบ้านกลางป่าช้าที่เจอด้วยตัวเองเนี่ยนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับ ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับ ได้ครับ ตอนช่วงนั้นเป็นปีประมาณปี2538ครับตอนนั้นผมอยู่ป.2แต่ว่าเหตุการณ์นี้จำได้แม่นเลย ครับ ครับเป็นช่วงที่คุณย่าเสีย คร ับ ครับก็ทางที่บ้านของคุณพ่อโทรมาว่าคุณย่าเสียนะ ครับ มางานศพด่วนทีนี้ที่บ้านผมจะเป็นวิ่งรถรับจ้างรถบรรทุกนะครับก็ด้วยความที่บ้านเนี่ยวิ่งรถบรรทุกก็นะแล้วก็พวกลูกน้องเนี่ยจะรู้จักเส้นทางที่คุยกันมานะครับว่าทางนี้มันจะออกทางนี้ได ้ ทีนี้น้าผมก็ปรึกษากันว่าจะไปทางไหนดีทางไม่เคยไปเลยน้าผมก็บอกว่าไปทางนี้สิมาตัดใหม ่ เนี่ยเพื่อนบอกมาสามารถไปที่วัดนี้ได ้ เป็นทางที่จะต้องไปงานศพนี้ซึ่งเราไม่รู้ทางอื่นเลยเราเป็นคนนอกพื้นที่ในระหว่างที่เดินทางไปอะฮะในรถก็จะมีผมมีพี่ชายมีคุณแม่แล้วก็มีน้าแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งโอเคนะครับตื่นเต้นนิดนึงครับก็ในระหว่างทางวิ่งไปเนี่ยมันก็จะไปออกเส้นที่จะไปทางสุพรรณได้นะครับแต่ว่ามันเราจะลัดเข้าทีนี้ผมจำรายละเอียดตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันตอนนั้นยังเด็กมากครับแล้วก็ทางมันค่อนข้างโบราณนะฮะวันนั้นน่ะฝนตกตลอดทางเลยแต่ว่าพอถึงทางที่จะต้องเข้าซอยไปเนี่ยฝนมันหยุดแล้วเราแล้วก็คุณน้าก็ขับรถเข้าไป มันเป็นรถ6ล้อครับที ่ 2เข้าไปในถนนที่เป็นทางดินแดงดินแดงที่เพิ่งถมใหม่ คร ับก็ระหว่างทางเนี่ยมันจะเป็นเลนเป็นโคลนไปหมดเลยแล้วตอนแรกมันจะลุยเข้าไปมันก็จะยังเป็นป่าครับเราไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นป่าช้าหรือว่ามันเป็นทางอะไรเพราะว่าช่วงนั้นน่ะสมัยก่อนนี้มันค่อนข้างจะเป็นป่าเป็นที่รกร้างมากๆนะครับพอขับรถเข้าไปได้สักระยะหนึ่งคืนนั้นพอหลังจากฝนตกแล้วอ่ะฟ้ามันก็เปิดถูกที่ป๋องแล้วมันเป็นคืนวันพระดวงจันทร์มันก็จะเป็นคืนวันพระที่เป็นข้างแรมครับดวงจันทร์ก็จะสว่างเลยทีนี้พอเราหลุดพ้นแนวป่าเข้าไปได้เนี่ยมันไปเจอหลุมศพเต็มเลยพี่ป๋อง เดี๋ยวนะลักษณะของหลุมศพที่เห็นที่ว่าเนี่ยเป็นยังไง พี่ป๋องนึกภาพตามนะครับมันเป็น มันเป็นเนินหลุมนะครับแล้วก็จะมีเหมือนป้ายชื่อปักอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีเป็นไม้เหมือนคือถ้ามองเป็นฝรั่งก็คือมันเหมือนไม้กางเขนถูกไหม คร ับ แต่ว่าอันนี้มันเป็นป้ายชื่อเป็นไม้เฉยๆแล้วก็เรียงรายแบบสุดลูกหูลูกตาเลยที่สองเป็นปากมันเป็นหลุมศพเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันจะอยู่แค่ข้างซ้ายของเราถนนเนี่ยมันจะวิ่งตัดเรียบป่าช้าไปเลยครับแล้วตลอดสองข้างตลอดข้างทางเนี่ยข้างข้างขวาเราที่มันเป็นที่ว่างริมคลองเนี่ยมันไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรอยู่เลยเพราะว่าโดยจริงๆแล้วมันก็คือมันก็คนไม่มีใช่ไหม ครับ ทีนี้เราวิ่งรถเข้าไปทะลุไปทางป่าช้าเนี่ยได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงคือป่าช้ามันใหญ่มากแล้วบรรยากาศก็เงียบมากทุกอย่างมันเราในรถน่ะมีกันแค่4ชีวิตแล้วก็อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวคือเราไม่ได้ตั้งใจเข้าไปหลบในนั้นเลยนะทีนี้ด้วยความที่ถนนมันเปียกนะครับรถมันก็เลยติดลมแล้วเป็นรถบรรทุกกับพี่ป๋องรถบรรทุกติดลม อยู่คันเดียวไม่มีใครช่วยได้ถูกไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาใครมาช่วยคุณแม่ผมก็ลงไปจากรถเพื่อที่จะไปเอารถขึ้นจากลมหาคือวิธีการเอารถขึ้นจากลมเนี่ยถ้าเป็นคนที่ขับรถบรรทุกเขาจะใช้วิธีการเอาหินเอาดินไปหนุนหน้ารถหน้าล้อครับแล้วก็ให้รถมันขึ้นก็พยายามทำอยู่นานครับผมก็เลยลงไปช่วยคุณแม่ถามว่าลงมาทำไมลูกก็เลยบอกว่าลงมาช่วยถือไฟฉายก็ถือไฟส่องไปสักพักนึงสักพักเดียวครับมีรถกระบะทำยี่ห้อได้เลยสีแดงยี่ห้อ Mighty X วิ่งเข้ามาขับตามเรามาเลยคือเราก็ไม่รู้นะว่าเขามาทางนี้ได้ยังไงครับเขาก็มาจอดช่วยเราแล้วก็คือตอนแรกระบบเขา ค ุณแม่ระบบเรียกเขาบอกว่ารถติดลมช่วยขึ้นหน่อยได้ไหมครับเขาก็โอเคช่วยเรา เดี๋ยวนะครับว่าเขาคือ ครับ เขาเป็นผู้ชายผู้หญิง เป็นผู้ชายครับ เป็นผู้ชายแล้วเขา คนเดียว มาคนเดียว ใช่ครับมาคนเดียว ครับ เป็นผู้ชายมาคนเดียวเป็นรถกระบะ ก ็คือเราก็เลยเอาสายลวดสลิงนะครับเป็นลวดเส้นใหญ่เขาก็พยายามดึงรถเราให้ขึ้นจากรถจนลวดสลิงมันขาดโต้งฟาดหน้ารถเขาฟาดหน้ารถเขาเลยหน้ารถขบุกทางเราแม่คุณแม่ก็เกรงใจแล้วครับก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ ค่ ะพี่ต้องขอบคุณมากเอาค่าเสียหายอะไรไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะช่วยเขาแค่อยากช่วยครับก็เลยบอกว่าคุณพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวทางนี้จะหาทางออกเองเขาก็ขับรถไปทีนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถัดมาเน ี ่ยเราสามารถเอารถขึ้นจากหล่มได ้โอ้โหโชคดี ครับเราสามารถเอารถขึ้นจากหล่มได ้ พอรถขึ้นจากหล่มปุ๊ บ ก็ทีนี้คุณแม่คุณน้าชายก็เหยียบใหญ่เลยไม่ยอมเลยข้างทางก็เป็นป่าช้าต้นไม้ก็มียืนต้นตายแบบบรรยากาศมันน่ากลัวมากที่สอง เ ราก็ไปเจอบ้านอยู่หลังนึงครับบ้านอยู่หลังนึงคือบ้านหลังเนี้ยแปลกมีไฟฟ้าใช้อยู่หลังเดียวกลางป่าช้า เดี๋ยวนะ เป็น บ้านหลังเดียวเลย เป็นบ้านหลังเดียวเลยครับพี่ป๋อง ที่อยู่ท่ามกลางป่าช้า ใช่ครับมันอยู่ฝั่ง ครับ พี่ป๋องในภาพนะครับป่าช้าอยู่ซ้ายมือ ครับ กั้นด้วยถนนแล้วก็มีบ้านเค้าหลังเดียว ครับ เป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับมีมันจะเป็นลักษณะเหมือน2คูหาพี่ป๋องก็คือมีที่จอดรถข้างนึงแล้วก็เป็นบ้านครับแล้วก็มองเข้าไปในบ้านตอนนั้นคือผมไม่ได้หลับไม่ได้ง่วงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันตื่นเต้นตอนนั้นคือเป็นเด็กมันตื่นเต้นก็มองไปก็โอเคเห็นรถเขาเป็นรถกระบะสีแดงจอดอยู่หน้าครับแล้วก็ขับไป ค ุณแม่บอกขอบคุณเขาก็ยกพนมมือขึ้นแล้วก็พูดออกมาลอยๆครับว่าจะประคุณขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเทวดาที่ช่วยลูกไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มารบกวนขอบคุณที่มีคนมาช่วยขอบคุณที่เจอพี่เขาอะไรเงี้ยครับก็คือแล้วเราหลังจากนั้นเนี่ยคุณน้าขับรถต่อไปอีกไกลมากไกลมากไม่มีบ้านคนอีกเลยครับพอไปถึงเนี่ยพอไปถึงวัดเนี่ย ทุกคนถามเลยว่ามาทางไหน อ ืมบอกว่าเนี่ยวิ่งแยกป่าช้ามาทางเนี้ยมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมาได้ยังไง เออ ผีดุแถวนี้ไม่มีใครเข้ามาหรอกมาทำเสียงนี้เลยนะผีดุไม่มีใครเข้ามาหรอกก็คือก็มาแล้วมาถึงแล้วอ่ะทำไงก็มาถึงแล ้ วทีนี้เนี่ยหลังจากเสร็จจากงานอะไรพวกเรียบร้อยแล้วนะครับคือมากลับทีหลังแต่ว่าแม่กับคุณน้ากลับก่อนกลับไปทางเดิมนี่แหละคร ับ ทางเดิมกลับตอนกลางวันกลางคืน กลางวันครับ กลับตอนกลางวัน ใช่รอบนี้กลับตอนกลางว ัน มันเฉลยตรงเนี้ยที ่ ตรงที่เป็นบ้าน อ ่ะมันไม่มีบ้าน แน่ใจนะ แน่ใจครับ แน่ใจว่าจำไม่ผิดนะ ไม่มีบ้านพี่เพราะว่าถัดจากบ้านเขาเนี่ยตรงโลเคชั่นนั้นน่ะผมจำได้แม่นคุณแม่ก็จำได้แม่นตรงโลเคชั่นตรงนั้นจะมีต้นไม้ยืนต้นตายอยู่ต้นน ึงครับ และมีต้นเดียวด้วยที่กลางป่าช้าตรงนั้นไม่มีบ้านคน ครับ เป็นศาลเพียงตาเล็กๆพ ี่ไม่ได้เป็นบ้านแต่ว่าเป็นศาลเพียงตา ใช่ครับ ศาลเพียงตาเล็กๆที่ทำมาจากไม้ ใช่ครับ หรอ ตั้ง อ ยู่ในพงหญ้าด้วย คนลุกเออครับ ครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ก่อนจะเล่ากัน เดี๋ยวนะก่อนจะบอกประมาณนี้มันต้องถามเลยว่าพอหลังจากขับมาขากลับกลางวันนะฮะบ้านที่เคยเห็นตอนกลางคืนกลายเป็นศาลพระภูมิเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ที่ยืนต้นตายนะครับหลังจากนั้นคือพอมาปุ๊บเนี่ยทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงว่าเฮ้ยเมื่อคืนเราขับมาเราเห็นบ้านเห็นรถกระบะสีแดงพอขากลับมารถไม่มีบ้านไม่มีแล้วอะไรยังไงฮะตอนนั้นมันมีคำถามอะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนทำยังไงครับ ใช่มีคำถามคุณแม่เขาคิดว่าคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นมาช่วยเพราะว่าด้วยความที่เราจะไปเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาเข้าไปรบกวนไม่ได้มีเจตนาเข้าไปลบหลู่แต่ประการใดคือเราไปโดยที่เราไม่รู้แล้วก็แค่อาศัยผ่านทางเฉยๆครับ แล้วได้ย้อนกลับมาโทษนะย้อนกลับมาแล้วมาไหว้ศาลพิงตาตรงนี้ไหม เส้นทางนั้นไม่มีใครเข้าไปนะครับ หรอ ใช่ครับมันเป็นป่าช้าหลายปีแล้วอ่ะตอนนั้นคือผมได้มีโอกาสกลับไปบวชที่วัดที่ทำงานศพเนี่ยแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าป่าช้าตรงนั้นเขาเรียกว่าป่าช้าอะไร นะนอกจากเรานะฮะครอบครัวนะยังมีคนอื่นนะฮะเจอแบบเคสแบบเราอีกไหม ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่คุณลุงเล่าให้ฟังนะฮะ ครับ ไปทางนั้นโดนหลอกทุกคน โดนทุกคน ใช่ โอ ้ โห ไม่แปลกปี ไ ปทางนั้นโดนคนครับโดนทุกคน เดี๋ยวนะนี่จังหวัดอะไรนะ อยู่ในจังหวัดราชบุรีครับ จังหวัด น่าจะเป ็ นช่วงรอยต่อของราชบุรีกับสมุทรสาคร นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เดี๋ยวต้องย้อนบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีนะว่าฟังนะนั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอุดพอจะรู้ไหมว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยปัจจุบันนะมันยังเป็นป่าช้าอยู่ไหมหรือว่ามันปรับเปลี่ยนเป็นอื่นละ สมัยตอนที่บวชเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วครับเคยผ่านนะแต่ว่าเหมือนมันจะเป็นที่รกร้างมันแล้วครับน่าจะเป็นการล้างป่าช้าไปแล้วอะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครไปปลูกไปสร้างอะไรตรงนั้นนะครับ ไม่มีใครไปปลูกบ้านไปสร้างอาคารพาณิชย์ไป ไม่มี ทำนู่นทำนี่ไม่มี ใช่ครับคือทางเข้าเดี๋ยวจะเรียกเส้นจะไปสุพรรณได้นะฮะ ครับเออนานี่คือเหตุการณ์เมื่อเมื่อตอนเด็กตอนที่วุฒิและว่าฟังนะยังอยู่ประถมอยู่เลยนะประมาณประถม2ประถม3นั่นเองเนี่ยนะฮะยังเด็กมากเพราะว่าอายุของเขาเนี่ยประมาณสัก20กว่าส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก20ต้นแสดงว่าย้อนกลับไปคือตอนนั้นน่ะน้องเด็กมากนะวุฒิยังเด็กอยู่เลยนะแต่ว่ายังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ดี มันเฉพาะเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องที่มันพลิกสุดอะไรประมาณน ี้เอาละฮะนี่คือเรื่องแรกของเรานะเรื่องของบ้านกลางป่าช้านะขอบคุณมากวุฒินะครับขอบพระคุณครับ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวโทรมาเล่าใหม่นะ ได้ครับผมด้วยความยินดีครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ สวัสดีคร ับ นะฮะเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ชวนขนลุกครับว่าฟังครับคือพอฟังเรื่องนี้ผมนั่นไปนึก ผมต้องไปนึกพอบอกว่าเป็นป่าช้าเก่าย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีเนี่ยมันมีภาพนึงมันแวบขึ้นมาฮะตอนที่ผมทำรายการมิติลี้ลับกับน้องกิ๊กมยุรินแล้วเราก็ต้องไปถ่ายทำกันที่ป่าช้าหนึ่งนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าฟังซึ่งตำแหน่งของป่าช้าเนี่ยจะอยู่ใกล้กับจุดตำแหน่งที่เครื่องบินตกตอนนั้นเจมส์เลืองศักดิ์ดังจำได้ใช่ไหมฮะที่ว่าเจมส์รอดจากการตกเครื่องบินนะฮะตรงจุดนั้นเนี่ยเลยมาหน่อยนึงอ่ะจะเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าเก่าจริงว่าฟังฮะจะมีต้นตะเคียนคู่นะฮะแล้วเดินไปมันยังมีสิ่งที่คุณพูดมาหมดเลยฮะดินนูนๆนะฮะมีไม้ปักนะฮะดินนูนๆมีไม้ปักเดินไปหน่อยดินนูนๆมีไม้ปักนะฮะเดินไปหน่อยนึงเจอลักษณะเป็นเหมือนเชิงตะกอนนะฮะที่เผาศพสมัยก่อนอ่ะที่สร้างด้วยอิฐมอญขึ้นมาเป็นแท่ง2แท่งฮะแล้วเค้าจะเอาตะแกรงเนี่ยวางตรงกลางแล้วก็เมื่อเอาศพของคนที่เสียไปเนี่ยนะฮะเค้าจะเอาศพเนี่ยวางไว้ตรงตะแกรงตรงเชิงตะกอนเนี่ยแล้วก็ทำการเผานะบรรยากาศมันยังเป็นป่าช้าในยุคนั้นอยู่เลยอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้บรรยากาศนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าอย่างไปมาล่าสุดเนี่ยป่าช้าเหล่านี้เนี่ยที่ผมเคยเห็นในสมัยก่อนเนี่ยกลายเป็นลักษณะเป็นการสร้างด้วยปูนฮะสร้างด้วยปูนแล้วก็เอาศพนะไปไว้ในปูนมันก็จะเป็นลักษณะโค้งๆแต่ว่าตัวของโลงเนี่ยหรือว่าตัวที่ทำเหมือนแต่ก่อนที่เป็นดินนูนเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นปูนหมดละนะฉะนั้นความน่ากลัวเนี่ยสมัยนู้นจะน่ากลัวมากก็เลยนึกถึงภาพนี้ขึ้นมานั่นคือเรื่องแรกของเราเรื่องของบ้านกลางป่าช้าครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้แต่ว่าตอนนี้คุณพีในสายเรียบร้อยจะมาว่ากันที่เรื่องของสาวชุดดำ2017ที่เจอมาเมื่อ3ปีฮะที่หน้าวัดเสมียนครับประสบการณ์ตรงด้วยคุณพีไปเจออะไรมานะฮะเรามาติดตามเรื่องนี้กันสวัสดีครับคุณพี สวัสดีพี่ป๋องด้วย อ่ะฮะพีช่วยบอกเสียงดังด้วยนะ ครับผม โอเคอ่ะฮะรักษาระดับเสียงแบบนี้ไว้นะครับ ครับคือต้องบอกก่อนนะครับพี่ว่าผมไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสาวชุดดำเลยไม่ได้มีพื้นฐานความรู้เรื่องนี้เลยไม่ก็ฟังเดอะช็อ ค บ้างก็ตามครับก็เป็นคนที่เล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะไม่ค่อยเท่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถือว่าเล่าเก่งเล่าไม่เก่งไม่เป็นไรเราถือว่าเราเอาประสบการณ์มาพูดคุยกันเอาประสบการณ์มาแชร์กันนะครับถ้างั้นก่อนที่จะฟังเรื่องนี้น้องพีไปลองถามก่อนแสดงว่าน้องพีฟังรายการเดอะช็อคมามันเคยมีคำว่าสาวชุดดำเข้าหูน้องบ้างไหม มันเคยผ่านๆนะครับพี่แต่แบบเราไม่ได้สนใจแบบไม่ได้รู้ความเป็นมาหรือว่าอะไรที่มันลึกซึ้งมาก นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาคุยพี่ป๋องตรงนี้เนี่ยหลังเคยได้ฟังพี่ตั้นหรือว่าพี่เก่งคุยกันก่อนหน้านี้ไหมฮะในช่วงต่อมาสักสี่ทุ่มห้าทุ่มที่พูดถึงเรื่องสาวชุดดำ เพิ่งจะมาฟังสดวันนี้ครับปกติก็จะฟังออฟไลน์ฟังแห้งอะไรอย่างเงี้ย อ๋ออ๋อฮะสาวชุดดำเนี่ยถือว่าเป็นผีไทยที่เป็นตำนานอีกผีหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนะฮะมีหลายคนเจอนะฮะหลายคนเจอกับสาวชุดดำนะฮะที่ไปส่งที่วัดเสมียนนารีนะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะครับคราวนี้ถ้างั้นเนี่ยพีนะฮะพีบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยพีเจอมากับตัวเมื่อ3ปีที่แล้ว ครับ เรื่องของสาวชุดดำถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ลองเล่าให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราไปเจอสาวชุดดำไปเจอเรื่องนี้ได้ยังไงอะครับ ครับก็ต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าผมไปกินเหล้ากับเพื่อนแถวอนุสาวรีย์ชัยนะคร ับ คร ับ แล้วพอขากลับเนี่ยผมกับเพื่อนก็เมามากแล้วแล้วก็จะโบกแท็กซี่กลับไปส่งเพื่อนที่วัดเสมียนนารีนะครับพอออกมาจากมาโบกแท็กซี่นี่ก็ไปเจอผู้หญิงชุดดำคนหนึ่งดูลักษณะด้านหลังจะสวยมากเขาโบกวินมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าผับตรงนั้นนะครับ เพื่อนผมมันก็นึกคึ้นใจอะไรไม่รู้ว่าตามผู้หญิงคนนั้นไปก็แล้วกันถ้าเกิดว่าแบบถ้าผ่านเขาทางบ้านตัวเองก็ไปแต่ถ้าแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามไปถึงไหนก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าตามไปก่อนเลยพอถึงทางเข้าบ้านค่อยเลี้ยวครับก็ระหว่างทางก็ขับ ขับไปก ็ อยู่กันสักพักนึงครับคุยเพื่อนผมก็มึงมาแถววัดปัญญานารีบ้านกูครั้งแรกอะไรเงี้ยเพื่อนมันไปปูเลยมั้งมึงเห็นผู้หญิงขึ้นด้านหน้าใส่ชุดดำไห ม แต่ถ้ามึงมาคนเดียวมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเวลามึงเห็นอะไรอย่างนี้มึงอย่าไปทักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุยกันไป ครับ เรื่องพอสักพักนึงพี่โคตรลุกมาก ครับ พอจังหวะที่ครัวเขาคุยกันพี่แท็กซี่เขาก็เล่ามาว่าเองไอ้น้องเนี่ยมันก็มีมูลความจริงอยู่บ้างนะ คื ออะไรยังไงก็ผมก็เพิ่งเริ่มมารู้อะไรกับตอนนั้นแหละครับว่านิดหน่อยแต่ว่าผมก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าไม่ได้มีคิดอะไรในใจแบบผู้หญิงคนนั้นพอผ่านเข้าทางรถไฟละพอถึงหน้าเขาก็เสนียนแล้ววินพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นนะครับเขาจอดดูดบุหรี ่ หน้าวัดตำแหน่งนะ ครับ ผมก็จะขับผ่านไปละก็จะผ่านไปพอจังหวะที่จะผ่านไปครับผู้หญิงคนนั้นคือเขาใช้ท่อนบนคานลงมอเตอร์ไซค์ ใช้ท่อนบนคือตั้งแต่เอวขึ้นมาจน ตายครับประกายแต่มอเตอร์ไซค์แล้วท่อนล่างเขาคือเขาคว่ำมอเตอร์ไซค์อยู่อาทิคือคือลักษณะเขาเป็นสองท่อน ครับ ผมทั้งที่แบบยังพูดถึงก่อนหน้ากันหลักว่าเพื่อนเคยเจอไหมหรือว่าพี่เคยเจอไหมหรือว่าทักอะไรไหมแต่ไม่คิดว่าผู้หญิงที่ตามมาตอนแรกจะแบบตรงนั้นอะไรอย่างเง ี้ ย ครับ แล้วคือถ้าผมไม่รู้ว่าผมเมาแบบไหนเนี่ยครับแล้วพี่วินมอแล้วผมไม่รู้ว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะเขารู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่หน้าผับ ครับ มันก็เป็นเรื่องก็มีประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะพี ่จะเล่าอะไร ไปไม่เป็นไรเราถือว่านำประสบการณ์มาแชร์กันแสดงว่าเดี๋ยวพี่ลองถามก่อนแสดงว่าพี่บอกว่าพี่ไปทานเหล้ามามันเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะทานเหล้าเยอะทานเหล้าหนักแล้วเมาแล้วก็เห็นมันเป็นภาพหลอนเป็นอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไหมฮะ ก็คุยก็แท็กซี่ก็เห็นในที่สามคนเลยครับ คือแสดงว่าถ้าบอกว่าเรากับเพื่อนเมาเนี่ยยังเข้าใจแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยไม่เมาแน่ซึ่งแท็กซี่ก็เห็น คือถ้าเมากันมันในภาพมันก็ไม่แน่จะตรงก ัน มันก็ไม่น่าจะตรงกันคราวนี้สาวชุดดำปกติพี่เวลาคนเจอสาวชุดดำเขาจะเจอเป็นคู่เขาว่ากันว่ามากัน2คนพี่น้องแต่ของเรานี่คือเจอแค่คนเดียวถูกไหม คนเดียวครับพ ี่เราเจอคนเดียวนะนะครับแล้วนี้ภาพที่บอกว่าที่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแล้วเห็นครึ่งท่อนกับครึ่งล่างเนี่ยนะฮะสองส่วนเนี่ยคือมันหายไปตอนไหนมันหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยไหมฮะ ถ้าจะถามว่าต่อหน้าต่อตาไหมอันนี้ผมคือในมุมมองของผมไม่เห็นแล้วครับว่าเพราะว่าเห็นท่อนบนขาลงด้านล่างแล้วก็แบบ ครับ ท่อนล่างก็ความอยู่บนมอเตอร์ไซค์อยู่ก็คือว่าผมก็หันหน้าหนีแล้วแล้วเพื่อนผมก็ไม่รู้ยังไงแล้วแท็กซี่ก็ขับเลย นะครับก็คือเห็นภาพนั้นแล้วก็ตัดไป ตัดเลยครับ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นจะขับต่อไปไหนเข้าไปในวัดเสมียนหรือเปล่าแล้วตัวพีก็ไม่ได้รู้เรื่องของสาวชุดดำที่วัดเสมียนนารีนี ้ครับคือผ่านครับแต่แบบไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงก็คือว่าผู้หญิงชุดดำผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ฟังหรือว่าไม่ได้ฟังอะไรที่ว่าตัวผมเองผมไม่ได้ผ่านวัดเสมียนหรือว่าไปแต่นั้นบ่อยอยู่แล้ว ครับแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา3ปีที่ผ่านมา ครับเกิดขึ้นมา3ปีที่ผ่านมา ครับนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เจอ ที่มันบังเอิญก็คือว่าอยู่ดีๆคือมีอะไรไม่รู้มาโดนใจให้ผมโทรไป อ๋อให้โทรมาฝากเรื่องเล่าแล้วก็ได้มาคุยกับพี่ป๋องตรงนี ้ครับพี่ผมไม่คิดก็คือว่าวันนี้ผมจะได้คุยกับพี่ป๋อง ครับเป็น มาก อ้าวนะก็อาจจะเป็นคือเราก็ไม่รู้พีว่าฟังว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เนอะเรื่องสาวชุดดำหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้หรือว่าเธออาจจะยังอยู่หรือว่าเธออาจจะไปเกิดแล้วเราก็ไม่รู้เนอะนะครับแสดงว่าล่าสุดนะตอนนี้แสดงว่าก็ยังมีคนเจออยู่แต่ว่าการเจอรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้เจอเป็นคู่แต่ว่าเจอคนเดียวแต่ก็ยังเป็นผู้หญิงยังเป็นสาวชุดดำ เอาแยกกันอยู่ก็ได ้ก็ไม่แน่โอ้แต่การปรากฏตัวยังเหมือนเดิมคือมาครึ่งท่อนครึ่งท่อนบนครึ่งท่อนล่างยังเป็นอย่างนี้อยู่ นุ๊กขนาดมีคนเจอแบบนี้บ่อยมากเลยแหละครับที่คือแบบว่าแยกกันอะไรอย่างเง ี้ ย ก็นานแล้วนะคนส่วนมากก็คือจากที่ฟังมาก็ต้องพีว่าฟังก็ส่วนมากจะเป็นการเจอคู่แหละฮะก็ไปรับตรงแถวสี่แยกประชาอุทิศไปเจอตรงแถวรัชดาแล้วก็ไปส่งที่วัดเสมียนารีบางเคสก็เข้าไปในวัดบางเคสก็ไม่ถึงวัดบางเคสเข้าไปในวัดได้ตังมาออกมาตังกลายเป็นใบไม้ ประชาอุทิศตรงช่วงไหนครับพี่ ไม่แน่ใจอันนี้ไม่เป๊ะเรื่องของตำแหน่งพิกัดเลยครับแต่ว่าลักษณะการที่เจอจะเป็นแบบนี้ครับหรือว่านั่งมาในรถแท็กซี่แล้วก็สองคนก็หน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก ็บอกว่าตรงประชาอุทิศนะครับที่มันไกลค่อนข้างจะไกลจากวัดเสมียนวัดตรง ผมก็ไม่แน่ใจว่าไปรับอะไรกันยังไงแต่ว่าส่วนมากที่ได้ฟังมาจะอย่างเงี้ยจะประมาณนี้รัชดาประชาอุทิศนะฮะแล้วก็ไปเจอตรงทางรถไฟเห็นเป็นสาวชุดดำครึ่งท่อนบนกำลังคลานอยู่บนรางรถไฟเลยเงี้ยครับอืม โ อ้เออเขาว่าอย่างนั้นนะ เหมือนที่เคยเจอกับพี ่เออก็ถือว่าเรานำมาแชร์ก็แล้วกันนะพี่นะโอเคขอบคุณมากลูกพี่ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้โทษวันหลังอาจจะมีเรื่องมาเล่าอีกขอบคุณครับพี่ ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีเลยนะมีเวลาโทรมานะได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับนั่นเป็นเรื่องของน้องพีฮะที่มาถึงเขาได้มาเล่าเรื่องของสาวชุดดำเรื่องของน้องบีที่มันเกริ่นไว้นะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงของน้องบีนะฮะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ของพี่ชายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงครับในจังหวัดนนทบุรีนะเรื่องที่บอกว่าคำประมาทแล้วตอนนี้น้องบีอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับบี สวัสดีค่ะพี่ป๋อง อ่าฮะน้องบีเป็นไงบ้างสบายดีนะคะ สบายดีค่ะ อ่าฮะคืนนี้จะอยู่พี่ไปจนจบรายการเลยมั้ยคะ เดี๋ยวนั่งทำงานไปด้วยฟังไปด้วย โอเคแล้ววันนี้น้องติดตามผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ เหมือนเดิมนะนะฮะติดตามมาตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะเข้าทาง FM 101ป่ะ ใช่ค่ะพี่ป๋อง อ๋อเหรอแสดงว่าตอนที่พี่หวังเข้ามารับต่อจากพี่ตั้นเห็นพี่ป๋องหาวแล้วสิติดซีรีส์พี่ติดหนัง Netflix อ่ะแล้วพี่ก็ดูจนถึง 5:00 น. ตี 5:00 น. 6:00 น. เช้าอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นการพลาดจากพี่ป๋อง ใช่คืออย่าได้หลงเลยนะคือถ้าหลงดูเนี่ยมันดูไม่เลิกเลยนะใช้คำนี้เลยนะ ใช่ค่ะ แล้วมันยังไม่จบนะฮะมันเหมือนกับจะจบมันก็ไม่จบนะเหมือนกับมันจบซีซั่นนี้มันจะต่อซีซั่น2และ1ซีซั่นมันมีตั้ง6ตอน7ตอนน่ะแล้วตอนนึงประมาณชั่วโมงนึงอ่ะนะครับโอ้เล่นเอาพี่แบบพี่เล่นเอาพี่แบบหาวเลยนะแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของพี่นพเนี่ยสาววัยรุ่นนี่ตาสว่างเลยครับนะครับ ใช่น่ากลัวมาก น่ากลัวเนาะสนุกเนาะนะครับพี่ฮะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเนาะนะครับพี่ชายไปเจอมาเมื่อประมาณสักกี่ปีนะประมาณสัก4ปีที่ผ่านมา น่าจะ 3-4 ปี ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่บ้านหลังหนึ่งก็แล้วกันตอนนั้นพี่ชายน้องบีไปเจออะไรมาครับ ก็คือว่าเขาโทรมานะคะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่เขานั่งดูข่าวนั่งดูข่าวในทีวีแล้วมันเป็นข่าวฆาตกรร ม เป็นไม่ใช่ฆาตกรรมเป็นข่าวฆ่าตัวตาย ครับ ของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าในเรื่องข่าวประมาณว่าแบบญาติไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายเป็นการผูกคอตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่เหมือนกับว่าก่อนที่จะผูกคอตายมีการปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เหมือนกับทางในข่าวจะปัดคือตัวญาติจะปัดไปเชื่อว่าจะโดนข่มขืนจะเป็นการฆาตกรรมทีนี้ไอ้ตัวพี่วีที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าระหว่างที่เขาดูไปอ่ะตัวเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำไมถึงได้แบบตำรวจถึงได้ลงว่าเป็นฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการข่มขืนคือเขาชอบไปคิดต่ออ่ะพี ่ คิดต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นคดีข่มขืนแล้วฆ่าบางทีผู้หญิงอาจจะสมยอมก็ได้เขาคิดแบบนี้พอหลังจากเขาดูข่าวแล้วเหมือนเขาคิดแล้วเขาก็พูดอะไรของเขาไปแบบประมาณเนี้ยค่ะว่าเออผู้หญิงสมยอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเขาก็ขึ้นไปนอนระหว่างที่เขานอนอยู่เนี่ยก็จะมีแฟนพี่เขานอนด้วยแต่ พี่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่หลับแต่ปิดไฟหมดแล้วในห้อง คร ับ แล้วนอนอยู่แล้วเขาก็มองดูเพดานคือลืมตาอยู่เลยมองดูเพดานเขาบอกว่าเขาเห็นมันเป็นเงาผู้หญิง ครับ เป็นจากเป็นเงาลาง ๆ เริ่มเป็นชัดขึ้นชัดขึ้นแบบน ี้ บนเพดานแล้วสวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยมาก ครับ ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน ครับ แล้วเงาแล้วร่างผู้หญิงคนนั้นอ่ะค่อยๆลอยต่ำลงมา เ ขาไม่ได้หลับนะ ครับ เขาบอกเลยกูไม่ได้หลับผู้หญิงคนนั้นลอยต่ำลงมาแล้วมานั่งทับเขา ครับ มานั่งทับในลักษณะที่เอามือบีบคอเขาอยู ่ คือจากตอนแล้วแล้วจากที่สวยๆอยู่ตาเขาเริ่มแดงแล้วโกรธมากแล้วมือก็บีบคอจนเขารู้สึกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาแบบดีก็เลยถามว่าแล้วพี่ทำยังไงตอนนั้นเขาก็พูดว่าก็เลยคุยกับเขาว่าคุณเป็นใคร ครับ ผมไม่รู้จักคุณผมไม่รู้จักคุณมาก่อนคุณมาทำผมนี้ได้ไง ครับ ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ยอ ม ตาก็ยังแดงอยู ่มือ ก็ยังค้ำคอพี่ชายอยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกมากมันเกือบจะขาดใจแล้วอ่ะจนพี่บีบอกว่าเนี่ยโอเคผมเราไม่รู้จักกันแต่ถ้าผมทำอะไรคุณไปผมขอโทษด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทำบุญให ้ครับ เขาบอกว่าร่างผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ได้หายไม่ได้หายไปทันทีนะพี ่ครับ แต่เหมือนกับว่าน้ำหนักตัวที่เขานั่งทับลงมาสิ้นสุดที่เขาพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำบุญไปให้ค่อยๆเบาขึ้นมือเริ่มคลายมือเริ่มคลายออกแต่ตอนนั้นพี่ดีอ่ะเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ครับ พอวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาหาบีคือคนเนี้ยจะเป็นคนที่รู้ว่าบีจะมีเซนต์คือถ้าเขาเจออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะโทรมาเล่าให้ฟังคือเขาลืมเรื่องข่าวไปแล้วเขาก็โทรมาเล่าว่าเขาเจอบัตรคุกเขาเจอแบบนี ้ มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่พี่คุยกับเขาเสียงผู้หญิงก็เข้ามาในจิตของดีบอกว่า มันดูถูกกู เหรออันนี้เป็นเสียงที่เข้ามาในจิตของเราบอกว่ามันดูถูกกู ค่ะ ด ีก็เลยถามพี่ดีว่าไปทำอะไรมาไปดูถูกใครไปปรามาสใครหรือเปล่าเขาก็พยายามจะนึกเขาก็บอกอ๋อไม่บอกแล้วเมื่อคืนเขาดูข่าว ครับ เขาดูข่าวอยู่แล้วเขาก็เป็นคนชอบคิดแบบนี ้ เวลามีคดีอะไรอย่างเงี้ยคือทำตัวเองเหมือนเป็นโคนันเป็นโทรโพงมา เป็นนักทรงนักสืบ ใช่ใช่คือไปคิดว่าเออในคดีแบบนี ้ แต่คือคนตายไปแล้วผู้หญิงอาจจะแบบไม่เป็นธรรมกับคนร้ายหรือเปล่ามันอาจจะเป็นการสมยอมไหมอะไรไหม ครับ คือในขณะที่พี่คุยกับพี่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ส่งมาว่าเขาโกรธมา เน า ะ คือแบบพี่ดีก็เลยหาข่าวเนี้ย ครับ ใน Google พอดีว่าเจอแล้วเป็นรูปเหมือนรูปหน้าศพ ของ น้องเขาดีก็เลยส่งไปให้ใช่คนนี้ไห ม พอส่งไปเขาบอกชัดเลยคนนี้เลยใช่เลย ครับ ก็เลยบอกว่างั้นพี่ไปขอขมาเขานะทำสังฆทานแล้วก็ขอขมาแล้วต่อไปอ่ะไม่ว่าจะดูข่าวหรือดูอะไรก็แล้วแต่อย่าไปปรามาส ครับ เพราะเราไม่รู้ความจริงค่ะ ครับแล้วเขาไปทำบุญ เขา ไปทำบุญครับ เออนี่คือเรื่อง ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะคะพี่แต่ว่า ใช่ๆเพราะว่าพี่บอกว่ามันเป็นการดูเพราะพี่ก็ดูข่าวเพราะพี่ก็ดูข่าวเหมือนกันบางทีเวลาที่เราดูข่าวเสพข่าวเนี่ยบางทีเราก็เอ๊ะตกลงแล้วคดีนี้มันเป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการฆาตกรรมบางทีตัวญาติเองก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนี่แต่น่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าอย่าให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนให้มันลงลึกไปกว่านี้ซึ่งถ้าเราดูเนาะแต่นี่แสดงว่าคราวนี้เป็นการดูปุ๊บเนี่ยทำไมมันเป็นการดูแล้วอยู่ดีมันสามารถสื่อคือวิญญาณเนี่ยทำไมถึงสื่อสารกับพี่เราได้เนื่องเมื่อมันดูผ่านจอโทรทัศน์อะบี เหมือนกับเขาก็ไปคือเขาเป็นดวงวิญญาณแล้วคือความคิดของคนเหมือนกับเนี่ยไปว่าเขาไงไปด่าเขาไง อ ันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่ามาแล้วพอเอาลูกที่เป็นน้องเนี่ยส่งให ้ เสื้อสีเดียวกันเป็นเพียงสีเดียวกันแล้วเป็นคนเดียวกัน ครับ ตอนแรกวีก็ไม่เชื่อหรอกจนรอหาแล้วก็บอกใช่คนนี้ไหมบอกใช่เลย ก็ไปเลยคนนี้เลย คนนี้เลยก็วีถามว่าวีแต่ใจไหมวีก็แต่ใจคือถึงแม้จะมีเซนส์แต่บางเรื่องเองพี่เราก็วีก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันก็ได้แต่เตือนว่าเราไม่ลบหลู่ดีกว่า เราอาจจะ เพราะวิญญาณคนตายเขาอยู ่เราอาจจะศพประมาทโดยที่เราก็ไม่รู้คือไม่รู้ความจริงใช้คำนี้ด้วยบางทีเราดูข่าวแล้วก็อาจจะตกลงมันใช่ไม่ใช่แล้วอาจจะไปศพประมาทเข้าวิญญาณสามารถสื่อกับเราได้สามารถจะมาหลอกเราได ้แต่ถ้าถามว่าคำศพประมาทมันแรงไห ม ไม่ต้องคนตายหรอกพี่เอาแค่ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งโดนข่มขืนนะคะแล้วถูกคนรอบข้างมันคิดแบบนี้ว่าสมยอมหรือเปล่า ก็จริง เขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาอาจจะโดนข่มขืนแต่ไปหาว่าเขาสมยอมแบบนี้เป็นเราจะเป็นผีเป็นคนก็โกรธนะ ใช่ค ่ ะ อ๋อครับ แล้วอาจจะประมาณว่าจิตเขาไปสื่อถึงด้วยแล้วเหมือนคดีมันยังไม่เคลียร์ค่ะ คดีมันยังไม่จบด้วย ใช่ค ่ ะ อ๋อนะครับบีที่ผมถามหน่อยสิฮะฟังจากที่บีเล่ามาเนี่ยพี่พอฟังจากที่บีพูดอ่ะเหมือนเราคุยกันนะบีเนาะคือบีเป็นแบบเดียวกับพี่เรนนี่นะเออเงี้ยพี่เรนนี่มั้ยหรือว่าเป็นอย่างพี่เจนมั้ยคือสามารถอย่างที่เราคุยว่าเงี้ยบีสามารถสื่อได้ว่าเป็นวิญญาณของคนเนี้ยที่มาสื่อกับพี่ชายเราอะไรเงี้ยนะครับถ้าที่สมมุติเกิดพี่พาบีไปเงี้ยไปสะพานบางปะกงอ่ะหรือว่าพาบีไปบ้านร้างอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราสามารถสื่อได้มั้ย ได้ค ่ ะ ได้เหมือนกันเหรอ ค่ะ เออคราวนี้การสื่อของบีเนี่ยคือมันต้องใช้วิธีการดูอะไรไหมฮะหมายถึงว่าดูวันเดือนปีเกิดไหมหรือว่าอยู่ดีแล้วเดินไปฉันเจอฉันเห็นฉันพูดเลย อย่างถ้าเมื่อสองปีที่สองปีที่แล้วบีก็รับดูดวงบีจะดูเป็นรูปถ่าย อ๋อดูเป็นรูปถ่าย ก็คือรูปหน้าตรงมาให้ดูในแอปบีก็จะเห็นหมดแล้วถ้าเป็นสถานที่ก็ถ่ายมาแล้วบีก็จะถือจากเขา อ๋อก็คล้ายๆกับพี่ริวเหมือนกันสิที่ว่าดูจากรูปถ่ายแล้วก็ดูจากวันเดือนปีเกิดได ้วันเดือนปีเกิดมีไม่ อ๋อวันเดือนปีเกิดไม่ ใช่วันไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นรูปถ่ายแล้วก็เป็นในเรื่องของถ ้ า ครับ เราจะเห็นขึ้นมาเลยค่ะเจ้ากำเนิดเขา เป็นรูปถ่ายเป็นสถานที่ได้ ได้ค่ะ อ๋อโอเคนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้รับดูแล้วนะพี่ เดี๋ยวนะตอนนี้คือไม่รับดูเลยหรือว่าดูเฉพาะให้คนใกล้ตัว เฉพาะคนสนิทค่ะ เฉพาะคนสนิทเท่านั้นนี่น้องบีพี่บองถามหน่อยสิน้องบีบ้านอยู่ไหนอ่ะ ที่ดอนเมืองค่ะพี ่ก็ไม่ไกลนะตั้นตั้มเออไม่วันหลังจะบอกว่าให้เจ้าขวัญเจ้าตั้นเจ้าตั้มอ่ะอาจจะขอชวนน้องบีไปซะหน่อย ก็มีสมัครไปแล้วพี่บอกพี่อยากไปเกาะผี เอาเหรอเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะคือถ้าไม่ใช่เกาะอ่ะพี่ว่าเนี่ยแถวเนี่ยเอาใกล้ๆนี่ก็ได้แถวดอนเมืองหรือว่าละแวกที่มันไม่ต้องออกไปไกลมากก็ได้คือพี ่ นึกภาพตอนนี้บีคือนึกถึงว่าบีอ่ะคงจะเหมือนกับพี่ริวเนาะพี่เจนเนาะหรือว่าเรนนี่เนาะหรือว่าน้องอุ้มอิ่มเนาะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างนั้นนะสามารถจะสื่อแล้วก็สามารถจะเห็นวิญญาณได้ไอ้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าสามารถจะสื่อได้สามารถจะพาไปแล้วก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยพี่เขามาละไอ้พี่เขายังไม่มาไอ้พี่เขาโกรธนะเฮ้ยพี่เขามาไม่ได้มาแค่ตนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ ได้เลยน้องวิงขอบคุณนะเลยเดี๋ยวถ้าไงทีมงานติดต่อกลับไปนะครับ ได้ค ่ ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งเรื่องที่รออยู่ตอนนี้ครับเป็นเรื่องของน้องแบล็กนะน้องแบล็กบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังถนนเส้นหนึ่งฮะในจังหวัดลพบุรีครับเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมากับชื่อเรื่องว่าหายนะเรื่องนี้เป็นอะไรตอนนี้น้องแบล็กอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับแบล็ก สวัสดีคร ับ น้องแบล็กตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ที่ขอนแก่นครับพี ่ขอนแก่นอำเภออะไรครับ อำเภอเมืองคร ับ ผมอ ำเภอเมืองนะตอนนี้น้องแบล็กติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ผมฟังทาง YouTube ครับพี ่สัญญาณ YouTube โอเคไหม โอเคครับผม โอเคนะนะฮะ แต่ว่าพี่ป๋องครับมันจะมีเสียง ใช่มันจะมีเสียงสะท้อนหน่อยนี่พี่ป๋องแนะนำนิดนึงก็ได้นะแบล็กบอกว่าแบล็กลองดูมือถือแล้วลดเสียงวอลลุ่มจากทางมือถืออะฮะเผื่อมันจะช่วยได ้ได้ครับพี ่นะลองลดดูนะพี่ว่าน่าจะช่วยได้นะครับไม่แน่ใจว่าลดแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม ก็ดีขึ้นมานิดนึงคร ับ ดีขึ้นนะขึ้นมานิดนึงนะนะครับ ฝั่งพี่ป๋องได้ยินผม พี่ป๋องได้ยินเสียงน้องแบล็กชัดเลยฮะแต่เสียงน้องแบล็กมันจะก้องๆหน่อยนะครับถ้างั้นผมขออนุญาตพี่ตั้นลองสลับสายน้องไหมฮะลองดูมั้ยเพราะว่าเสียงน้องดูก้องๆเหมือนกันนะถ้างั้นพี่ป๋องขอลองสลับสายนิดนึงได้มั้ยแบล็ก ได้ สักครู่นะสักครู่นะเดี๋ยวลองใหม่นะนะครับถ้างั้นผมขออนุญาตพักสายน้องแบล็กแป๊บนึงก็แล้วกันขอฟังครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับน้องถึงเรื่องสุดท้ายในคืนนี้นะระหว่างที่รอสายน้องนะผมฝากขอฟังไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะให้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือทางด้านเรือแปลงช็อคช็อตฟิล์มฮะเป็นเรื่องเล่าในรายการของเรือช็อคเรานี่แหละนะฮะนำมาทำเป็นหนังสั้นสุดน่ากลัวสุดหลอนที่หลายคนรอชมอยู่ฮะฉะนั้นตอนนี้แฟนรายการเดือดช็อคสามารถเข้าไปรับชมกันได้ทางยูทูบช่องเดือดช็อค13ครับเราได้มีการอัพความน่ากลัวความสยองไว้คุณได้ติดตามกันละแล้วเมื่อติดตามแล้วเนี่ยฝากกดความน่ากลัวแบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยนะครับฝากด้วยนะเรื่องหลอนที่อยากจะติดตามดูนะฮะมีทั้งหมดเนี่ย9เรื่องด้วยกันมีเรื่องมาถึงที่นะทีมก็ได้โปรดักชันครับมีเรื่องรถป้ายแดงของทีม333โปรดักชันอันนี้ได้อันดับ2นะมีเรื่องนักมายากลทีมฝุ่นตลบฮะมีเรื่องลานจอดรถทีมตู้เย็นดังโปรดักชันมีเรื่องไม่ขอจะไม่ช่วยทีมปะจังดุงเฮามีเรื่องห้องปิดตายทีมสังกะสีฮะอันนี้อันดับ3นะมีเรื่องกำหนดวันตายฮะของ X Item Studio อันนี้ได้อันดับ1ด้วยนะครับมีเรื่องของแถมทีมดิวออฟโปรดักชันแล้วก็มีเรื่องซอย17นะทีมแดนจรัสฟิล์มนะนั่นคือทั้งหมด9เรื่องที่เข้าไปติดตามรับชมได้ทางเลอแปงช็อกช็อตฟิล์มทาง YouTube ของเรานะฮะช่องเดอะช็อก13นี่ครับแล้วก็พูดถึงจิงเกิลเมื่อกี้นี้นะฮะได้ยินเสียงน้องแคร์แล้วก็คิดถึงน้องแคร์เนาะนะน้องแคร์ที่มาเล่าเรื่องซอย17นะฮะเรื่องนี้ก็น่ากลัวดีเหมือนกันนะครับเอาละฮะตอนนี้น้องแบล็คเรียบร้อยนะเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันน้องแบล็คครับ ครับผม สัญญาดีขึ้นมั้ย ดีขึ้นครับพี่ ดีขึ้นนะดีขึ้นนะเพราะว่าเสียงกล้องที่เมื่อกี้พี่ได้ยินจากน้องแบล็คตอนนี้แทบไม่มีละ ครับผม โอเคแล้วตอนนี้น้องแบล็คอยู่กับใครครับ อ๋ออยู่คนเดียวครับพี ่อยู่คนเดียวนะพี่ถามได้มั้ยตอนนี้น้องแบล็คทำอะไรอยู่ครับ คือตอนนี้ผมประกอบธุรกิจส่วนตัวครับเกี่ยวกับงานซ่อมสร้างตามสร้างสินค้าพี ่อ๋อโอเคฉันช่วงนี้ประสบปัญหาเหนื่อยมั้ยช่วงนี้ใช่มั้ย คือช่วงเนี้ยทางลูกน้องเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าบางคนถูกกักตัวก็เลยต้องวิ่งมาทำงานเองคนเดียว ยังไงสู้ๆนะ ครับผม นะเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะครับส่งกำลังใจให้นะได้เลยครับแบล็คครับ ขอบคุณมากครับผม แบล็คครับถ้าเกิดมาเล่าเรื่องนี้ผมฟังหน่อยนะเรื่องที่แบล็คบอกว่าเจอมานะฮะ ครับผม เหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยมันเป็นยังไงชื่อเรื่องมันสั้นมากเลยคำว่าหายเนี่ย ครับคือเดี๋ยวขอแก้นิดนึงครับพี่ป๋องไม่ใช่เมื่อ3ปีที่แล้วครับเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วครับผม เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว ก่อนสงกรานต์ปีที่แล้ววันที่10 เอาเหรอโอเคนะครับพี่ป๋องขอแก้ข้อมูลนะเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วนะเอาละนะครับเหตุการณ์ที่ว่านี่เป็นยังไงครับ คือตอนนั้นผมได้งานหนึ่งที่สาขาโอ่งแดงเป็นห้างสรรพสินค้าห ้ างหนึ่งพูดชื่อได้ไหมครับพี ่ชื่อห้างไม่เอาชื่อห้างไม่เอา โอเคครับผม เอาเป็นห้างหนึ่งก็แล้วกัน ครับผมก็จะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศผมก็ไปทำงานทีนี้มีลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาลากิจ3วัน ครับ จังหวะที่ผมไปทำงานเนี่ยพอดีผมต้องกลับเอาของที ่ บ้านที่ลพบุรี ครับ ก็เลยถือโอกาสนะมารับลูกน้องคนนั้นด้วยเลยพอดีเขาลากิจครบ3วันละ ก็เดินทางออกจากปวกแดงมาเนี่ยประมาณ5ทุ่ ม ก็วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ผ่านบางปะอินอะไรมาเรื่อยทีนี้ก็จะเข้าเส้นลพบุรีเนี่ยถึงสายเอเชียมันก็จะถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันจะไปอ่างทองแต่แล้วเราวนขึ้นสะพานไปเข้าเส้นลพบุรีทีนี้มันจะเป็นพอตรงไปก็จะเป็นแยกเจ้าปุกตรงไปเนี่ยจะเป็นอำเภ อ ท่าเรือ ครับ ถ้าเลี้ยวขวาทุกแยกเจ้าปุกจะเป็นไปทางอำเภอมหาราชกับบางปะหันถ้าซ้ายมือคือไปลพบุรี ครับ ผมก็เลี้ยวซ้ายไปที่จะไปลพบุรีจากนั้นเขาจะเรียกว่าเส้นคันคองครับค ัน เดียคือฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นบ้านคนส่วนฝั่งทางขวาก็จะเป็นคันคองแล้วก็จะเป็นทุ่งนา ครับ พูดชื่อวัดได้ไหม ชื่อวัดน่าจะได้เนาะ เพราะว่าวัด ครับ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้มันจะเป็นโค้งหน้า ครับ วัดกระเจียวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเซเว่นยังไม่มีไฟ ครับ ถ้าผมมาจากแยกเจ้าปู่เนี่ยโค้งนั้นจะเป็นโค้งสำหรับผมที่ผมจะต้องเลี้ยวขวาไป ครับ ทีนี้ก่อนถึงโค้งเนี่ยประมาณสักไม่เกิน100เมตรนะครับตอนนั้นช่วงประมาณ ครับ 3ละผมก็ขับรถไปไม่ได้เปิดไฟสูงก็คือเปิดไฟปกติผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่มีไฟหน้าไม่ม ี ไฟท้ายมาแต่ว่ามืดๆเลยครับเขาแหกโค้งไปหายเข้าไปตรงไอ้ราวด้านถนนนะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกับฝั่งเดียวกับผม ครับ ผมก็เข้าใจว่าเขาคงเลี้ยวเข้าซอยไปลึกหรือเปล่าแต่นี้ผมก็มาแปลกใจตรงที่ว่าถ้าเขาเลี้ยวเข้าซอยไปเนี่ยเราขับรถผ่านไปอย่างน้อยเราก็ต้องเห็นนะว่าปากทางเข้าผมก็เลยคล่องใจเลยวนรถกลับมา แล้วอ๋อนี่คือแบล็ควนรถกลับอีกเหรอ วนรถกลับมาครับ คร ับ สรุปว่ามันไม่มีทางเข้ า หรืออะไรเลยมันก็เป็นเนี่ยที่เป็นราวกันชนเหล็กนะครับที ่ ของถนน ครับ แล้วก็มีรอยเหมือนรถชนอยู ่ นิดนึงครับพี่ ครับ ครับผม อ๋อเป็นเหมือนรั้วเหล็กเหรอฮะไม่ได้มีทางเข้าไม่ได้มีซอยไม่ได ้มี ทางแยกอะไรเลย ใช่ครับผมแล้วคือทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกต้นไม้เป็นป ่ า ครับ เป็นอะไรไฟเพราะว่าถ้ารถมันชนเนี่ย ครับ อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีไฟแลบบ้างครับพี ่ใช่ การล้มการมีถลายของมอเตอร์ไซค ์ครับ ผม เดี๋ยวนะตอนนั้นพอแบล็คเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นความรู้สึกแวบแรกนะตอนนั้นน้องช็อกน้องตกใจมั ้ยใช่ไอ้เรื่องแบบนี้ผมไม่ได้กลัวแต่ว่าไปลบหลู่หรือว่าไปท้าทายอะไรก็จะพูดขึ้นมาว่า ครับ เล่นตอนนั้นผมพูดขึ้นมาเลยว่าเล่นกูแต่เช้ามืดเลยหรอ เดี๋ยวนะพูดว่าเล่นกูแต่เช้ามืดเลยนะคือตอนนั้นเวลาทามมิ่งมันเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับ ตีสาม ประมาณตีสามก็ใกล้เช้าละ ครับผมแต่ว่าณปัจจุบันนี้ตรงนั้นน่ะสว่างนะครับพี่เพราะว่าเขามีเซเว่นมา ครับ ครับผมตรงบริเวณทางเข้าไปในซอยหน้าวัดเจียวครับเดี๋ยวน ี้ เจริญครับ อ๋อมันก็ต้องมาปี ปี น ี้ เองเหรอมีเซเว่นมาเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้มืดไม่น่ากลัวมาแต่ก่อนละ ใช่ครับใช่ครับผม ครับโอ้เดี๋ยวนะแบ๊บลองถามหน่อยนะคืนนั้นเนี่ยน้องมาคนเดียว มาคนเดียวครับผม สิ่งที่เห็นคือมอเตอร์ไซค์ ครับ ไม่เปิดไฟหน้า ไม่เปิดไฟหน้า แต่เห็นไฟแต่เห็นไฟท้าย ไม่มีไฟท้าย ไฟท้ายไม่มีไฟหน้าก็ไม่มีคือเรียกว่ามามืดๆแล้วคนที่ขี่เป็นผู้ชาย ครับผม เป็นผู้ชาย ครับผม เหรอใส่หมวกกันน็อกมาจำท่าทางรูปร่างลักษณะเขาได้ไหมว่าเป็นยังไง พี่ต่อคือผมมาเห็นภาพเนี่ยประมาณ 80% นะครับพี่คือผมไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าเป๊ะๆเลยแต่ว่าเห็นเป็นมอเตอร์ไซค ์ เงาดำดำพี ่ วิ่งวุบหาย ซุบหายไปเลย เข้าไปเลยใช่ครับ แต่เราก็ขี้สงสัยเหมือนกันนะมีการวนรถกลับมาดูอีกนะ ผมเข้าใจครับ พี ่คือถ้าเป็นซอยไปโอเคคน ครับ ผมมาคิดทีหลังว่าเหมือนประมาณว่าเขาน่าจะย้อนเหตุการณ์ให้เราดูว่าเขาประสบอุบัติเหตุ ตรงนี้ ประมาณนี้นะใช่ครับใช่ ครับแต่แบ็คไม่ได้ไปสืบข้อมูลต่อใช่ไหมว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จุดนี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าเคยมีมอเตอร์ไซค์มาคว่ำตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้ไปตามตรงนั้น ที่บอกครับต้องบอกว่าถนนเส้นนี้ผมวิ่งผ่านมาตั้งแต่ผมเรียนปวช.แล้วครับพี ่ เพราะว่าผมเรียนปวช.ที่เทคนิค อ าย ุ ทยา ครับ แต่ว่าผมต้องกลับบ้านที่ลพบุรีเพราะว่าพ่อย้ายมาเป็นข้าราชการที่ลพบุรีก็คือวิ่งตั้งแต่วัยรุ่นยันทุกวันนี้อายุ37แล้วครับก็คือจะชินกับโค้งจะรู้ไว้ว่าข้างหน้ามันโค้งซ้ายโค้งขวา ครับ อุบัติเหตุก็มีอยู่เรื่อยๆครับครับพี่ถ้าคนที่ไม่ถึงทางขับรถครับ ก็จะรู้ คร ับ ผมอ๋อ ฮะนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เจอมาคราวนี้เนี่ยนอกจากเหตุการณ์นี้นอกจากเหตุการณ์นี้นะแบล็คนะมันยังมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมที่ไปเกี่ยวข้องเกิดเรื่องผีๆที่แบล็คเคยเจอ มีครับพี่ อือฮึ อันนี้ก็คือของผมเป็นเรื่องสั้นๆพี ่อืมอันนี้ย้อนไปไกลไหม ห้าปีที่แล้ว ห้าปีที่แล้วที่ไหนครับ ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย ์บุรีรัมย์ ระหว่างอำเภอนางรองจะไปอำเภอหนองกี ่อืมอ่าฮะเป็นยังไง ครับผมคือผมจะไปพาพ่อกับแม่เนี่ยไปบ้านแฟนที่สุรินทร์เพื่อที่จะไปสู่ขอในการแต่งงานกันครับพี ่อืม ค่ะก็คือพาพ่อแม่ไปทาบทามก็คือตามปกติครับผมว่าเพราะเราเป็นคนภาคกลางส่วนแฟนคนภาคอีสานเน ี ่ยวัฒนธรรมกับประเพณีมันอาจจะไม่เหมือนกันก็เลยจะไปคุยกันไปหาลือไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ออกจากตอนนั้นผมเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพก็คือขับรถจากกรุงเทพออกกรุงเทพไปประมาณสักสองทุ่มก็ขับไปเรื่อยๆถึงอำเภอนางรองกับช่วงที่จะไปหนองขี่ก็ประมาณตีสองก็เกือบตีสามอ่ะทีนี้ผมขับไปเนี่ยเส้นระหว่างอำเภอนางรองกับไปถึงอำเภอหนองขี่เนี่ยผมไม่มีรถสวนมาเลยผมมองไปข้างหน้าผมเห็นเงาดำดำเป็นก้อนนะครับพี ่ ผมก็เอ๊ะมันคืออะไรผมเลยเปิดไฟสูงสรุปว่าเป็นรถบัสรุ่นนี้เนี่ยพี่รุ่นเก่ารถบัสสีส้มๆสม ั ยโบราณเลยน ี ่ที่แปลกใจคือมันไม่มีไฟเลยทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟภายในห้องโดยสารเอาโอเคผมเอ๊ะเขาขับได้ไงผมก็เลยลองดับไฟรถดูดับมืดเลยที่เหลือแต่ไฟหน้าคอนโซลผมดับได้แค่วิเดียวผมต้องรีบเปิดแล้วครับพี่เพราะผมไม่สามารถขับรถได้ละเพราะมันมืดเพียงแล้วบริเวณนั้นแปลกมากเลยที่ผมไม่แน่ใจว่ามีบ้านคนมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นป่าเลยครับพี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นป่าแล้วมืดเลยพี่มืดแบบเราตาบอดเลยตอนนี้ผมก็เลยขับเพื่อที่จะแซงผมขับไปประมาณ110ที ่ ค่อยๆแซงไปผมก็มองในห้องโดยสารก็ไม่มีคนสักคนหนึ่งเลยไม่มีไฟด้วยแต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่ามันมืดขนาดนั้นทำไมเราถึงมองเห็นว่ามันไม่มีคนก็ค่อยๆลดกระจกถามพ่อกับแม่ ครับ แล้วก็แฟนน้องของแฟน ครับ เห็นเหมือนกันไหม อ ทุกคนตอบว่าเห็นเหมือนกันก็คือไม่มีคน คือเห็นหมดกันเห็นหมดทุกคนเลย ใช่ครับผม ครับ ทีนี้ผมก็เลยแปลงไปทีนี้ถึงช่วงคนขับละพี่ป๋องเชื่อไหมว่ารถคันนั้นไม่มีคนขับรถสิ เฮ้ยพูดเป็นเล่น จริงๆครับพี่ผมเห็นกับตาตัวเองเลยคร ับ ถ้าใครมาเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่อยากเชื่อหรอกครับ จริงอ่ะ จริงครับพี ่รถบัสคันนั้นไม่มีผู้โดยสารไม่มีคนขับไม่มีกระเป๋าหรอไม่มีไฟด้วย คนหนึ่ง เลยแบล็คพูดจริงว่า จริงจริง แล้วรถจะวิ่งได้ไงอ่ะ นี่แหละครับ ครับ ผมถึงอยากจะถามว่าแล้วรถวิ่งได้ยังไงสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือมันคืออะไรครับ เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้ตลกนึกว่าฟังนะคือฟังเรื่องของแบล็คเรื่องนี้หลายคนอาจจะนึกไปถึงตลกที่เขาเล่าเรื่องผีกันแบล็คเคยได้ยินไหมที่ว่าเหมือนรถมันไปเองอ่ะรถเมย์อ่ะแล้วพอแล้วพอมาดูท้ายรถอ่ะทุกคนช่วยกันเข็นรถอ่ะบนรถไม่มีใครนะบนรถไม่มีใครนะแต่พอตลกมันปิดท้ายกันที่แบบว่าเสร็จแล้วก็เห็นเป็นแบบว่าคนลงมาจากรถแล้วมาช่วยเข็นรถอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผู้ฟังอันนี้คือที่น้องเล่าคือรถบัสคันนี้ไม่มีไฟเลยแล้วก็ไม่มีใครอยู่บนรถเลยแต่รถวิ่งเองได้เหรอ ครับผมแล้ว เฮ้ย แฟนผมกลัว ครับ เขาเลยพูดปลอบใจตัวเองว่ารถคันนี้คงผิดกฎหมายไม่กล้าวิ่งก่อนกลางวันแล้วปิดไฟวิ่ง ครับ ผมบอกว่าปิดไฟวิ่งอ่ะมันไม่สามารถเป็นไปได้หรอก ใช่ ขนาดผมอ่ะปิดไฟแค่วิเดียวอ่ะผมยังไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไร ไม่ได้เลยเดี๋ยวนะตอนนั้นประมาณกี่โมงแบ็ค ตีสอง ไม่ได้เพราะว่าพี่ป๋องเคยไปถ่ายรายการดึกๆนะแล้วบางทีทำเป็นเหมือนดับไฟเนาะคือเวลาที่ไปบางที่ที่ไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันก็จะมืดนะมันจะเปลี่ยวพี่ก็เคยทำแบบแบล็คเหมือนกันฮะก็คือการปิดไฟแล้วปิดแป๊บเดียวว่าฟังคือมันปิดนานไม่ได้เพราะมองไม่เห็นเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือเราอยากรู้ว่ามันมืดขนาดไหนมันมืดตึ๊บเลยว่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปิดปิดปึ๊บเดียวอ่ะพอปิดเสร็จปุ๊บ อ ุ้ยมืดต้องรีบเปิดเลยอ่ะ เราก็จะแสบตาจากไฟคอนโซลเรา ครับ ใช่ข้างหน้าคือมืดเลยแล้วแฟนก็บอกว่าเขาพูดตอบใจตัวเองเลยว่าเขามองเส้นขาวฝั่งซ้ายแล้ววิ่งไป อ๋อมองเส้นขาวฝั่งซ้ายแต่เดี๋ยวนะไอ้เส้นขาวฝั่งซ้ายมันก็คงจะไม่ได้สว่างมากโอ้เดี๋ยวก ็ถนนพี่บอกครับขอให้สีทาถนนมันสะท้อนแสงนะมันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วขับรถตรงได้หรอครับพ ี่อันนี้จริงนี่จริง ที่สำคัญพี่บอกอย่าลืมนะครับว่าผมแซงเขาด้วยความเร็ว110 อ ย่างถามเขาต้องวิ่งประมาณ90 โอ้ แล้ว90ตอนกลางคืนก็ถือว่าเร็วนะครับในที ่มืดๆนะครับพี ่ไม่แล้วทางพ่อตาว่าไงบ้างอ่ะ อ๋อทางพ่อของผมเหรอครับพ่อผมเขาไม่พูดอะไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่าแม่แล้วก็น้องสาวแฟนเนี่ยพูดในทางเดียวกันเลยว่าเจอผีแน่นอน เจอผีแน่นอน ครับผม คือฝั่งพ่อเราไม่เชื่อแต่ฝั่งทางภรรยาทางแฟนทางญาติทางญาติเชื่อ ครับผม มาแล้ว ผมยังเจ็บใจเองถึงทุกวันนี ้ ทำไมไม่หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป ครับ คือนะช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีใครที่จะนึกว่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายคล ิ ปนะเพราะทุกคนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาแล้วรถมันวิ่งไปมันวิ่งหายไปยังไงฮะหรือรถเราแซงไปแล้วรถมันวิ่งหายไปตอนไหน พอผมแซงไปได้ตอนประมาณสัก1กิโลเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นแยกไฟแดงแล้วมันมีด่านทีนี้ช่วงที่มีด่านเนี่ยก็มีรถคันอื่นจอดอยู ่ ข้างหน้าผมก็จอดท้ายเขาผมก็มองกระจกหลังมองกระจกซ้ายขวาก็มีรถบัสมาสักคันหนึ่งเลย ไม่มีเหรอ ครับผมช่วงเวลาทิ้งกันประมาณไม่ถึง5นาทีด้วยครับผม นี่คือเรื่องแปลกนะว่าฟังนะแต่ทุกคนลงความเห็นกันว่าโยเวนพ่อเนอะไม่เชื่อแต่ทุกคนในรถลงความเห็นว่าน่าจะเป็นรถผี ใช่ครับคือพ่อผมเนี่ยผมได้ตีนขายไงเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่า ตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาไปดูหนังเขาเดินผ่านกองบอลกองบอลมีเสียงอะไรตกมาเขาเดินไปดูเลยเขาบอกเขาไม่เห็นมันมี เ ราคิดกันไปเอง แสดงว่าพ่อแบล็กกับพ่อพี่คงคล้ายๆกันเพราะว่าพ่อพี่ตอนที่อยู่ชัยนาทนะฮะเขาจะไปดูหนังกลางแปลงเขาจะไปกับอานะพ่อพี่จะไปคุณอานะฮะเขาก็เนี่ยเขาก็วิ่งผ่านไปหลายหมู่บ้านหลายตำบลนะครับไปกันตอนดึกๆเนี่ยกว่าจะหนังจะเลิกก็ดึกเนาะเขาก็เนี่ยเขาก็แบกน้องขึ้นหลังเขาบอกว่าเขาก็เดินผ่านว่าเขาก็ไม่เจอนะแต่ถามว่าบรรยากาศมันน่ากลัวมันน่ากลัวแต่เขาก็ไม่เจอนะคือถ้าคนรุ่นพ่อเรานะก็จะประมาณเนี้ยโอ ้ ครับ สมัยก่อนนะยายผมบอกว่าผีที่ว่าของเขาเป็นเอาตายเลยยายผมเป็นคนที่บางแคพายเรือไปขายหกโมงตอนเช้ามืด เ นี่ยมีคนมีความรู้สึกว่ามีคนพายเรือตามหลังมาย ายก็ปล่อยให้แซงไปก็ไม่แซงไปยายหันไปดูกลับกลายว่าเห็นคนสองคนพายโลงศพอันนี้ฟังจาก อันนี้คือเรื่องคลาสสิกเลยฮะเรื่องคลาสสิกมากที่ว่าเห็นเป็นพายเอาโลไม่ใช่เรือนะเป็นโลงนะพายโลอันนี้คลาสส ิ ก คือยายอ่ะเขาพายไปเรื่อยเรื่อยแต่นี่เขาได้ยินเสียงคนพายเรือตามหลังมาเขาปล่อยให้แซงไปมันก็ไม่แซงไปนายเลยหันไปดูเห็นเป็นโลงศพพายม้วนเลย เอาได้แต่ว่าเรื่องรถผีสิงเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมแบล็ก ก็เลยไปถามพ่อตาบอกว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเส้นนี้มันเคยมีรถประสบอุบัติเหต ุ แต่ทีนี้ว่าจริงเท็จประการใดเนี่ย ไม่รู ้ก็ไม่ทราบครับพี ่ครับโอ้โหเอามาปิดท้ายในคืนนี้แบล็กสนุกดีฮะโอ้โหนี่เราได้ฟังกันไปมานี่สามเรื่องนะครับผม นิดนึงได้ เชิญครับ ครับพี ่ครับ แฟนอดีตแฟนคนคนเก่าอ่ะ ครับ ที่เราเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกเขาเคยเห็นคนคานออกมาจากในห้องน้ำ จริงเหรอ จริงครับพี่ที่สะพานใหม่นะครับพี ่เหรอฮะแฟนไม่ใช่แฟนคนปัจจุบันของเรานะ ครับผมตั้งแต่ผมขึ้นไปทำงานกรุงเทพใหม่เมื่อปี6อ่ะ เอา ผมรู้ว่าทำไมเขานอนกอดเราแน่นเลย เห็นเป็นคนคลานออกมาจากห้องน้ำเหรอ ครับผม เอ้ยอ้าวโอเคเนี่ยครับนี่คือเรื่องทั้งหมดนะแบล็กนะนี่มีข้อความส่งมาจากแม่แมวบอกว่ารถเมย์สีส้มที่วิ่งในกรุงเทพเนี่ยจะผลิตในภาคอีสานนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเรื่องที่แบล็กเล่ามาเนี่ยเขาบอกลพบุรีเรียกโค้งนะว่าโค้งไอ้เข่งมีอุบัติเหตุบ่อยมากมีคนส่งมานะฮะอ้าวได้เลยก็ขอบคุณมากนะแบล็กนะ พี่ป๋องครับแค่ผมขอหลังไมค์นิดนึงได ้ ไหม ได้หลังไมค์กับน้องต้านเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวให้คุยกับน้องต้านเนาะนะฮะขอบคุณมากโอเคอย่าเพิ่งวางนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ